Açık Gazete. Merhabalar, bugün 10 Eylül Pazartesi. Yıl 2018, ay 9, gün 253, Hızır 128. 1439, Hicri Zilhice 30, 1434, Rumi Ağustos 28. Haliç Köprüsü'nün açılması, 1974. Türkiye'de ilk telgraf haberleşmesinin başlaması, 1855. Günün tarihi, 395 yıl önce bugün 10 Eylül 1623'te amcası 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesinden sonra hükümdar olan 4. Murat henüz 11 yaşındayken, yani bir çocukken saltanatın tahtına oturdu. Bu yaşına rağmen 4. Murat zeki, dirayetli ve ciddi bir devlet adamı olmasını bildi. Büyük saatli marif takvimi. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'nde ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok, bu hafta yanımızda olmayacak. Ekstradan ufak bir tatil daha aldı ama önümüzdeki haftadan itibaren tam kadro Açık Gazete'ye devam edeceğiz. Biz ise kaldığımız yerden, geçtiğimiz haftalardaki kaldığımız yerden Açık Gazete'nin formatına uygun bir şekilde hem haberlerimizi hem de diğer bilgilerimizi, anmalar olsun, müziklerimiz olsun devam ettirmeye çalışacağız burada ekibin geri kalanı olarak. Hangi şarkıyı dinleyerek başladığımızı önce duyuralım. Ardından da Eduardo Galeano'nun neden bu parçayı dinlediğimize dair hikayesiyle beraber devam edelim. Alicante adlı parçayı dinledik Deniz Fermin'den. Eduardo Galeano'nun Alicante ile alakalı, orada yaşanan bir hikayeyle alakalı anlattığı hikayesini de dinleyelim şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. O inatçı ses. Alicante'nin o köyündeki fabrikanın sireni her gün öğleden sonra saat tam 2'de çalıyordu. Joaquin Manresa da saat tam 2'de köşede dikilip bekliyordu. İşte o sırada yüzünü rüzgara vermiş, pedal çevirerek aynı saatte işten çıkan onca işçi kadının arasından o biricik kadın beliriyordu. Joaquin'in gözü diğerlerini görmüyordu. Kimseyle kararlaştırılmamış bu randevuya o hiç geç kalmadı ama kadın bisikletini hiçbir zaman durdurmadı. Joaquin onun ismini asla öğrenemedi. Onca yıl sonra Alicante'deki köyünden çok uzakta başka bir haritaya, başka bir dile, başka bir ülkeye ait olan Porto'nun sokaklarını arşınlıyordu ki birden o eşi benzeri olmayan fabrika sirenini 32 yıl önce her günün en önemli anını haber vermiş olan o cırtlak, çirkin sesi bir kez daha duydu. Köşeye dikilip bekledi. Kimse geçmedi, kimse yoktu. Siren şaşırmıştı. O gün 1 Mayıs'tı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, hemen bir malumat vuruşluğu yapalım. Alicante, Valencia'nın güneyinde aynı adı taşıyan ilin merkezi olan şehir olarak biliniyor. Nüfusu 330 binin üzerindeymiş ve tarihi bir Akdeniz limanına sahip olan eski şehirlerinden bir tanesiymiş. İspanya'nın aynı zamanda en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olarak da söyleniyor şu anda. Daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia'nın bilgilerinde durum böyle. Alicante ile alakalı bir şarkıyı da dinlemiş olduk Eduardo Galeano sayesinde. Haberlerimize ve anmalarımıza geçmeden önce bir kutlama yapmamız gerekiyor galiba. Yahudi takvimine göre yılbaşı olarak kabul edilen Rosh Hashana, Pesah'ın ilk gününden 163 gün sonra kutlanan bayram, yani yılbaşı bu gece, özür dilerim, 9 Eylül gecesi 579. yılına girmesiyle beraber Yahudilerin yeni yılının kutlu olduğunu söyleyebiliriz ve kutlayabiliriz buradan. Rosh Hashana'nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabat günü de, yani Cumartesi günü de yasaklarla geçerliymiş. Akşam yemeğinden gelecek sene için umutları, dilekleri ifade eden simgesel yiyecekler ilgili dualar edilerek bir düzen çerçevesinde yeniliyormuş. Şabat'la ilgili genel örgü şeklinde yapılan halla yemeği hayat döngüsünü simgeleyen yuvarlak şekilde yapılıyormuş. Sinagogda bayramın ikinci sabahı senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koç boynuzundan yapılan şofar isimli çalgıda çalınıyormuş. Rosh Hashana ve Kipur günleri arasındaki sedaka, yani hayırseverlik yapmak gerekli olduğu da bilgisi var. Biyanet'teki bu bilgiler arasında, malumatlar arasında, bu günlerde ihtiyaç duyanlara yardımcı olmak bir dindaşlık görevi olarak görülüyormuş. Durum böyle. Yahudilerin de aynı zamanda yeni yılını kutlamış olduk bu vesileyle. Tarihte bugün neler olmuş diye baktığımız zaman ise 1509 yılındaki küçük kıyameti görüyoruz. Büyük İstanbul depremi olarak da biliniyor. Bir diğer taraftan 1509'da Büyük İstanbul depremi olarak bilinen bu felakette Marmara Denizi'nde adalar yakınında 10 Eylül 1509'da meydana gelen büyük bir deprem olduğunu görüyoruz yine. Daha önceden kaydettiğimiz bilgilerde depremin büyüklüğü ve yarattığı ağır hasar sebebiyle halk arasında küçük kıyamet, kıyameti sura olarak adlandırılmasına neden olmuş bu olay. Depremde 160 bin nüfusa ve 35 bin yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da aralarında Osmanlı hanedanından bazı kişilerin de bulunduğu 1300 kişi ölmüş ve 1070 ev tamamen yıkılmış. Depremde şehrin surları İdirne Kapı, Sivri Kapı, Yedi Kule, İshak Paşa Kapısı, Topkapı Sarayı, Fatih Camii, Anadolu Hisarı, Yoros Kalesi, Boğaziçi, Heybeliada, Burgazada, Silivri, Rumeli Hisarı, Kız Kulesi, Haliç, Galata ve Pera'da ağır hasarlar görülmüş. Birçok kervansaray, hamam ve mescit yıkılmış. İstanbul Pera'nın bazı bölgelerinde yerde yarılmalar, su ve kum fışkırmaları olmuş. Deprem tsunami'ye de neden olmuş Marmara Denizi'nde. Tsunami şehrin sularını Galata ve İstanbul'daki birçok duvarı aşmış ve ağır hasara neden olmuş. Bu duvarlara yakın olan bazı evlerin denize battığı da görülmüş. Ve büyük bir bölgede, geniş bir bölgede hissedilmiş. Edirne, Gelibolu ve İznik'te önemli hasarların meydana gelmesine neden olmuş ve Yunanistan'dan Nil deltasına yani Mısır'a kadar büyük bir bölgede hissedilmiş bu deprem. Artçı depremler aylarca sürmüş ve birçoğu çok geniş alanlarda hissedilmiş. 10 Eylül 1509 depreminden sonra 2. Beyazıt imparatorluğun her bölgesinden toplattığı 66 bin işçi, 3 bin ustabaşı ve 11 bin asistanı görevlendirerek imar işleri başlatmış. Ayrıca halktan deprem için özel bir vergi toplatılmış ÖTV. Ve Mart ve Haziran 1510 tarihleri arasında hasarlar tamir edilmiş bir şekliyle bu da yaşanmış olan İstanbul'un her zaman yaşayabilecek potansiyel olduğu söylenen büyük depremlerin tarihte görülmüş en büyüklerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçmiş. 1940 yılına biraz daha yakın geçmişe geldiğimiz zaman ise Bakanlar Kurulu TAN, Tasviri Efkar ve Haber Gazetelerini 7'şer gün kapatmış. Bunun bilgisi de var. Basın özgürlüğüyle alakalı olarak haberler de aynı şekilde devam ediyor. İçinde bulunduğumuz günler içerisinde neyden bahsediyorum diye soracak olursanız Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki istifaların sürdüğü haberleri geldi hafta sonu boyunca. Gazeteden ayrılanların sayısı 19'u bulmuş durumda. Profesör doktor ve dinleyicilerimizden aynı zamanda programcılarımızdan biri olan Ahmet İnsel'den bir açıklama geldi. Yazısını basmayan Cumhuriyet Gazetesi'ne içinde boğulduğumuz medeniyet kaybı sadece bir kesime özgü değilmiş maalesef dediği bir açıklama vardı. Birikim'in internet sitesinde yayınlanan bir yazısı da var. Çiğdem Toker'den de Cumhuriyet'e bir veda yazısı vardı. Üzüntümün nedenlerinden biri diye verildi T24'te. Bunu da okuyabilme fırsatı bulabiliriz bugün içerisinde. Ali Bilge ile beraber biraz daha detaylı olarak konuşacağız bu durumu. Cumhuriyet'in istifaların ve yönetim değişikliğinin ardından çeşitli tepkiler de geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski muhabirlerinden HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Çık, gazetenin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'ndaki değişikliklerin ardından yalancı muhbirliği ve tanıklığı yapanlar Cumhuriyet Gazetesi'ni işgalden kurtarmışlar diyerek ironik ve kinayeli bir açıklama yapmış. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bu yönetim değişikliğinde tepkilerden biri de Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri'den gelmiş. O da Twitter'dan yaptığı açıklamasında son bağımsız gazetede Erdoğan ile aynı hızdaki aşırı milliyetçilerin eline geçtiği ifadesini kullanmış. Durum böyle. Hafta sonu en fazla konuşulan olaylardan bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bu değişiklikler ve ardından gelen istifalardı. Bir diğer durum ise küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla dünyada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iklim için ses ver etkinliklerinin Türkiye çapındaki gerçekleştirilen etkinlikleriydi. Açık Gazete ekibi olarak ve Açık Gazete'nin, Açık Radyo'nun diğer programcıların da aralarında bulunduğu bir ekip olarak biz de Kilyos'ta Sarıyer Çevre Festivali'nde konuşmalar yaptık, etkinliklere katıldık. Dünyanın dört bir tarafında yapılmış olan eylemler vardı. Bugün Efe Baysal'a bağlanarak aynı şekilde bu hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki eylemlerden de bahsedebilme fırsatı bulacağız. Ama belki ufak detaylar da verebiliriz hemen ona bağlanmadan önce. Mesela birçok bölge diyoruz. Adana'daki iklim değişikliği ve yaşanan tahribata dikkat çekmek isteyen belediyelere dilekçeyle eylem planınız var mı diye soran yurttaşlar var. Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçesinde yapılan iklim için ses ver etkinlikleri var. Dünyada her bir dakikada bir kamyon plastiğin denizlere karıştığına dikkat çeken Greenpeace'in yaptığı bir açıklama var ve Kilyos'taki plastik kirliliğine dikkat çektiği bir eylem vardı. Bunlardan bahsedebilmek mümkün olabilir kısaca. Bir diğer taraftan dünyada en fazla tartışılan konulardan bir tanesi de yine içinde bulunduğumuz geçtiğimiz hafta sonu içerisinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere Tahran'da bir araya gelmesi haberi vardı. Bu gelişmelerin hemen ardından Sputnik'in haberine göre Türkiye, Suriye ordusunun İdlib'e yapacağı operasyon nedeniyle göç edecek sivilleri Türkiye'ye almayacağına dair bir haber çıktı. Mültecileri Fırat Kalkanı bölgesine yönlendireceğine ve bu kapsamda Afat ve Kızılay'ın Cerablus, Azez ve Afrin'de hazırlıklara başladığına dair bilgiler veriliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ise dün sınıra askeri sevkiyat yapmaya başladığına dair de yine aynı şekilde haberler vardı. Bu konuyla alakalı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. 255.300 Suriyeli kardeşimiz son 2 yılda geri döndü demiş. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattının oluştuğu anda geri döndü açıklamasını yapmış Süleyman Soylu. Ama yine bu bölgeye de farklı şekilde insanların da geleceğine dair çeşitli haberler var. Fransa Savunma Bakanı'nın açıklaması var, Florence Parly. İdlib'deki insani bir felaketten endişe ettiklerini söylemiş ve bu katliamı önlemek için her şeyi yaptıklarını da belirtmiş. T24'te yayınlanan bir haberdi bu. Bir diğer taraftan coğrafyada, aynı coğrafya içerisinde savaş ve bombardımanlar da devam ediyor. İran devrim muhafızları Kuzey Irak'taki İran Kürdistan'a Demokrat Partisi'ni hedef alan hava saldırısı düzenlediklerini doğrulamışlar. İran Kürdistan'a Demokrat Partisi'nin Kuzey Irak'taki karargahını hedef alan saldırıda en az 11 kişi ölmüş ve 30 kişinin yaralandığı bildirilmiş. Ve aynı zamanda İran'da Kürt aktivist Penai'nin yanı sıra Lokman Muradi ve Zanyar Muradi de hafta sonu cezaevinde idam edildiler. Ailesinin ve dünyadaki birçok yerdeki insanın bu idamların durdurulmasına dair çağrı görmezden gelindi ve bu 4 kişi idam edildi. Yemen'de çatışmalar var. Yemen'deki çatışmalar hem de barış görüşmelerinin sonuç vermemesinin hemen ardından yaşanıyor. 84 kişi yaşamını yitirmiş son çatışmalarda. Ülkede de bir başka isyan çıkmak üzere doğusundaki Hadramevt kentinde yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve mevcut hayat pahalılığı nedeniyle maaşlarda iyileştirilmesini yapılmasını isteyen binlerce öğretmen kısmi greve gitmişler Yemen'de. Yemen'deki çatışmalarda ve açlıkla beraber ortaya çıkan, bir de bunun yanında ortaya çıkan ekonomik kriz de devam ediyor. HDP'nin önceki dönem eş başkanı Selahattin Demirtaş ve eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in örgüt propagandası yapmak iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında da karar çıkmış ve hapis cezası verilmiş. Biyanet'te bu haberi görebilmek mümkün ve İsveç'te de aynı şekilde farklı bir şekilde seçimler sonuçlandı. Herkesin bildiği anlamda gerçekleşen, daha doğrusu bu yerel seçimlerde 15 yaşındaki Greta'nın iklim mücadelesine damga vurduğuna dair bir haber vardı. Bu haberle beraber biz de takip edebilme fırsatı bulduk İsveç'teki gelişmeleri. Bu konuyla alakalı olarak da çıkan haberler var sabah saatlerinde. İnternet sitelerine düşmüş olan yapılan kritik seçimlerin ilk sandık sonuçlarına göre merkez sol blok %40.6'lık oy oranıyla öndeymiş. Merkez sağ bloğun oyları ise %40.2'ymiş. İki blok arasındaki yakın oy oranları hükümet kurma çalışmalarının uzun ve zorlu geçeceğini işaret ediyormuş. Sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti ittifakından oluşan merkez sol bloğun oylarının %46'sını, merkez sağ bloğun %40.2'sinin olması bekleniyormuş. %40.6'ya %40.2 gibi bir oran olması bekleniyormuş. İsveç medyasında yer alan yorumlara göre seçimlerin bu sonuçlara göre bitmesi halinde Sosyal Demokratlar Parti liderliğinde sol bloğun azınlık hükümeti kurması bekleniyormuş. Olası hükümette aşırı sağcı parti ile koalisyon yapılmayacağı yorumları da vurgulanıyormuş. Tahminlere göre Avrupa Birliği ve göçmen karşıtı İsveç demokratlarının oy oranı ise %17.7'ye ulaşması öngörülüyormuş. Durumda böyle. Belki detaylara da değinebilme fırsatı bulabiliriz. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerine geçmeden önce sabah saatlerinde yeni düşen haberler de var. Kemalcan da Cumhuriyet'e veda etmiş. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden gitmenin zamanı demiş. Kemal gazetecilik yapmak için harcadıkları emeğin tanığı olduğum insanlara söylenenler ve yapılanlar hoş değil, sınırların çok ötesinde demiş. Bir diğer taraftan da 21'e ulaşmış durumda, 19 demiştim ama sabah saatlerinde tekrar bir düzeltme yapayım. 21'e ulaşmış durumda Cumhuriyet'teki istifalar. Tayfun Atay'dan bir yazı bekleniyordu. O da Cumhuriyet'e veda yazısını yazmış. Ahde vefa diye bir şey var ifadelerini kullanmış. Erdem Gül Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliği görevinden fax mesajıyla alınmış. Cumhuriyet'in yeni Ankara temsilcisinin Sertaç Eş olduğu söyleniyor. Yeni yayın yönetmeni, gazetenin yeni yayın yönetmeni de birkaç günlük süreç içerisinde kimsenin iş aklına son vermedik şeklinde bir açıklama yapmış. İlginç bir takım gelişmeler yaşanıyor. Ama özetlemek gerekirse son rakamlarla beraber T24 üzerinden okumak mümkün bu haberi de şu anda. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından birçok ismin istifa ettiğini görüyoruz. Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliğinin ardından oluyor bunlar. Ve şu anda 21'e ulaşmış durumda. Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun'un Cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından, yani tekrar edeyim, Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun'un Cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne Murat Sabuncu'nun yerine haber koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu. Bu gelişmelerin ardından ilk olarak yazı işleri müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren görevden alındı. Gazete yazarları arasında ilk istifa Aslı Aydın Taşbaş'tan geldi. Aydın Taşbaş istifa kararını dün Cumhuriyet'teki dostların mağduriyeti ve verdiği demokrasi mücadelesi altın harflerle tarihe geçmiştir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim sözleriyle açıklamış. Gazetenin İlhan Selçuk dönemindeki yazı işleri müdürlerinden olan Aydın Engin'in de bugün yazdığı bir yazıyla istifa ettiğinden bahsediliyor T24'ün internet sitesinde. Engin'in yazısında Cumhuriyet'te benim için buraya kadarmış ifadelerini kullandığına yer vermişler. Gazetenin deneyimli ekonomi yazarlarından Çiğdem Toker de bugün yazdığı Hoşçakalın başlıklı yazısını istifa ettiğini duyurmuş. Toker veda yazısında yönetim değişikliğinin ardından Atatürk'ün Cumhuriyeti başlığını taşıyan dünkü açıklamasının her duruşmasını izlemeye çalıştığım bir ağır ceza yargılamasında Cumhuriyet davası iddianamesindeki çizgi değişikliği suçlamasının hatırlatılması üzüntümün nedenlerinden biridir demiş. Devam etmek gerekirse Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon sonrası 9 ay tutuklu kalan yazarlarından Hakan Kara da artık gazetenin de kalmasının mümkün olmadığını söylerken ama gazeteyi almaktan asla vazgeçmeyin ifadesiyle istifa ettiğini köşesinden duyurmuş. Cumhuriyet yazarlarından Orhan Bursalı da bugün yazdığı köşesinde köşe komşusu Tayfun Atay'ın istifa edeceğini belirtmiş. Bursalı hem Toker hem de Atay'a kararlarını gözden geçirme çağrısı yapmış olduğu söyleniyor. Bugün de okuyorum ama 08.27 dünkü yazılarda olabilir bunların bazıları. Güncellenmiş olan bir haber olabilir. Bu da aynı şekilde okumak, tekrar etmek, kontrol etmek gereken bir haber olabilir. Onu da belirteyim. Cumhuriyet davasında yargılanan isimlerden karikatürist Musa Kart da istifa eden isimler arasında yer alıyor. Doğan Medya grubunun Demirören Holding'e satılmasının ardından Hürriyet gazetesinde yazmayı bırakan Melis Alpan da Nisan ayında Cumhuriyet'te başladığı yazılarına son verdiğini duyurmuş. Sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımları yapmış. Cumhuriyet benim için epey kısa bir yolculuk oldu. Olsun, yine de güzeldi. Bana dedemin gazetesini de yazma fırsatı verdikleri için Murat Sabuncu ve Tayfun Atay'a teşekkür ediyorum demiş. Cumhuriyet'te kalıp yazmayı ne etik değerlerim ne vicdanım ne de hayat görüşüm izin verirdi diyerek bir mesaj da vermiş Twitter üzerinden. Ahmet Tulgar da 36 hafta süren köşe yazarlığını bitirdiğini duyurmuş. Tulgar sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmış. Bugün Cumhuriyet Pazar'da son yazım yayınlandı. 36 hafta sürdü. Beni Cumhuriyet Pazar'a davet eden dostum Tayfun Atay'a ve kutlama mesajlarını eksik etmeyen yine dostum Murat Sabuncu'ya ve elbette beni hep cesaretlendiren, mutlu eden sevgili okurlarıma çok teşekkür ediyorum demiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin okur temsilcisi Güray Öz de gazeteden istifa ettiğini duyurmuş. Öz veda yazısını istediğini ama bunun veda yazısı yazmak istediğini ama bunun tırnak içinde olmadığını da Twitter'daki mesajından eklemiş. Cumhuriyet Gazetesi'nde görevimden ayrıldım. Bir veda yazısı yazmak istedim ama olmadı. Artık okurlarımın sondan bir önceki başlıklı yazımı veda yazısı olarak kabul etmelerini diliyorum demiş. Cumhuriyet'teki tüm arkadaşlarıma da hoşça kalın diyorum mesajını vermiş. Gazetenin spor yazarı Bağış Erten de ayrılığını şu mesajla duyurmuş. Haliyle ben de Cumhuriyet'ten ayrılıyorum. Mücadele ve deneyim dolu 3 yılı demiş. Müteşekkirim. İlk başlığım Ortaçgil'den oyuna devamdı. Hiç kaybetmedik desem yalan şeklindeki sözlerini kullanmış Ortaçgil'in. Son sözü de onun demiş. Yıkılan duvarlar gördüm. Coğrafyanın değiştiğini, hiç kimse değiştiremedi güçlünün haksızlığını demiş. Tayfun Otay da köşesinden duyurmuş. Cumhuriyet Pazar'ın yayın yönetmeni ve gazetenin yazarı olan Tayfun Otay da kararı köşesinden açıklayanlar arasındaymış. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, kim haklı, kim haksız, yanlış, kusurlu ve benzeri konulara bu aşamada hiç girmeyeceğim demiş. Ancak iki gündür gerek yeni yönetimle irtibatlı, gerekse de çok daha zorlayıcı şekilde okurlarımdan gelen gitme kal çağrıları karşısında yaşanmış olanlar üzerinden Cumhuriyet'e zarar verecek hiçbir gerekçe öne sürmeksizin sadece bir tek söz söylemek istiyorum. Ahde vefa diye bir şey vardır diye yazmış. Erdem Gül de yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğü Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinden faks mesajıyla alınmış. Bir faks mesajıyla alınmış 4 yıldır sürdürdüğü görevinden. Cuma günü Alev Coşkun'un başkanlığında yenilenen gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun Murat Sabuncu yerine genel yayın yönetmenliğini atadığı Aykut Küçükkaya, Ankara temsilciliği görevini savunma muhabiri Sertaç Eş'in atandığına faks mesajıyla Erdem Gül'e bildirmiş. Faks kullanmışlar. MİT tırları davasında Can Dündar'la birlikte yargılandıktan sonra Yargıtay'dan hakkında beraat verilmesi yönünde karar çıkan Erdem Gül'ün Ankara temsilciliği olan idari pozisyonu gazetenin pazar günkü taşra baskılarındaki künyede yer almamış. Can Dündar'dan önceki genel yayın yönetmeni olan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer döneminde Ankara temsilciliğine getirilen Erdem Gül'ün adı şehir baskılarındaki künyeye tekrar konmuş. Ancak Erdem Gül'ün gazetede olmadığı pazar günü Cumhuriyet'in savunma muhabiri Sertaç Eş'in Ankara bürosundaki mesai arkadaşlarına temsilciliğe kendisinin getirildiğini söylediği öğrenilmiş. Böyle bir durum var. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu değiştikten sonra genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Murat Sabuncu'nun yazısını Twitter'dan gazeteci ifadesiyle paylaşan Gül henüz bir istifa kararı bildiğinde bulunmamış. Erdem Gül gelişmeleri konusunda öğleden sonra T24'de Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun yenilenmesinden ve yeni genel yayın yönetmeni atanmasından sonra geçen 48 saatte benimle Ankara temsilcisi olarak kurulmuş hiçbir temas yok. Ben de bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmadım demekle yetinmiş. Gül daha sonra Twitter'dan merak edenler için 2 nokta üst üste ibaresini kullanmış. Benim için önemli ve anlamlı olan künyeye bağlılık değil, gönül bağıdır demiş. Biz künyeye bağlı insanlar değiliz, künyeler gelip geçer ama asıl olan bağ başkadır. Şimdilik bu kadar paylaşımında bulunmuş. T24'ün aldığı bilgilere göre Erdem Gül, 9 Eylül pazar günü saat 15 sıralarında Cuma günü yeni vakıf yönetimi tarafından gönderilen, daha doğrusu yeni vakıf yönetim kurulu tarafından Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliğine atanan Aykut Küçükkaya imzasıyla gönderilen faks mesajıyla görevinden alınmış. Sayın Erdem Gül, 9 Eylül 2018 tarihi itibariyle Ankara temsilciliğine Sertaç Eş getirilmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarınız için teşekkür ederiz ifadelerini kullanmışlar faksta. Böyle. Yaklaşık 30 yıldır MHP ve Türkiye'de milliyetçilik üzerine çalışan bir gazeteci yazar olan Kemal Can da Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrıldığını eyvallah başlıklı son yazısıyla açıklamış. Can defalarca olduğu gibi yine hiç düşünmeden tereddüt etmeden gitmenin zamanı diye yazmış. Gazeteci Mirgün Cavas da Cumhuriyet'e ayrıldığını duyuran isimlerdenmiş. Cumhuriyet'ten ayrıldığını duyuran isimlerdenmiş. Cavas Twitter hesabındaki Cumhuriyet Pazar'daki son yazısı olan tweet canavarı Trump'ı paylaşmış ve yolları açık olsun yorumunu yapmış. Moda tasarımcısı Barbaros Şansal da Cumhuriyet Gazetesi'nin pazar ekinde yazdığı yazılarına son verdiğini duyurmuş. Şansal Twitter hesabından şu mesajı göndermiş. Sayın Tayfun Atay'ın davetiyle Cumhuriyet Pazar'da başladığım makale denemelerinin de sonu varmış. Farklılık ve çeşitlilik zenginliktir, berekettir. Bir gün bir başka mecrada buluşmak ümidiyle hoşça kalın son yazı yarın ifadelerini kullanmış. Ayrıca Mahir Ünsal Eriş de Cumhuriyet Gazetesi'nin pazar ekindeki yazılarına son vermiş. Binnaz Saktanber de Cumhuriyet Gazetesi yazılarına devam etmeme kararı aldığını belirten bir ifade kullanmış. Ve durum böyle. Yönetim değişikliği sonrasında gazetesinin Cumartesi 2 yayın yönetmeni Zeynep Miraç Özkartal Taner de istifa kararını verdiğini açıklamıştı. Miraç kendi kişisel Twitter hesabından Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliğinin sonucunda gördüğüm lüzum üzerine Cumartesi 2 yayın yönetmenliği görevinden ayrıldım. Bana bu fırsatı veren Murat Sabuncu ile Aydın Engin'e 19 hafta beraber çalıştığım bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim ifadelerini kullanmış. Yönetim değişikliğinden sonraki ilk yazı günü çarşamba günü olan Özgür Mumcu'nun henüz resmi bir istifa kararı bildirmediği, babası Uğur Mumcu'nun en yakın arkadaşlarından olan Ali Sirmen'in Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı olmasında dikkate alarak durumu değerlendirmesi yaptığı öğrenilmişti diye yazıyor. T24'ün derlemesinde gazete yazarlarından Profesör Doktor Ahmet İnsel'in de 8 Eylül 2018 tarihli yayınlanacak yazısının bir önceki gün gazeteye gönderdiği ancak yeni yönetimin yazıyı yayına koymadığı da öğrenilmişti denilmiş. Yemen'deki insani krizle alakalı bir yazıydı bu. Ahmet İnsel bunun açıklamasında yaptı. Onu da okuruz aynı zamanda. Cuma gününe kadar Cumhuriyet Vakfı Başkanı olan Orhan Erinç ile yazısının yayınlanmadığını konuşan Profesör İnsel gazeteden ayrıldığını açıklamış. Ayrıca Murat Sabuncu'nun karanlığa karşı yaşasın Cumhuriyet başlıklı veda yazısı da gazetenin internet sitesine konmamış. Durum böyle. Biraz daha detaylı olarak bildireceğiz bu konuyla alakalı yazılanlar nelerdir diye ama şimdi kısa bir ara vereceğiz. Açık Gazete. Understand that this is the law of all time. Black and White adlı parçayı dinledik. Three Dog Night adlı gruptan, grubun solistlerinden biri olan Daniel Anthony Hutton'ın bugün doğum günüydü. 1942 yılında 10 Eylül'de doğmuştu kendisi. Buradan da kendisine bir günaydın deme fırsatı bulduk bu parçayla beraber. Evet, kısa bir özetin ardından Cumhuriyet Gazetesi'ndeki gelişmelere, ki her geçen gün farklı detaylar da ekleniyor bu konuya dair, değinebilme fırsatı bulabildik. Biraz daha devam edelim. Saat 9.30'da bağlanacağız Efe Baysal'a. Dünya genelindeki ve Türkiye'deki iklim değişikliği ile alakalı olarak düzenlenen İklim İçin Ses Ver kampanyasından neler olup bittiğini konuşmak üzere. Ama şimdi biraz daha detaylı olarak anlatabilme fırsatı bulabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ilginç ve trajik gelişmeleri. Profesör Ahmet İnsel programcılarımızdan yazısını basmayan Cumhuriyet'e yazdığı mesajında, daha doğrusu yazısında, hitaben yazdığı yazısında, içinde bulunduğumuz medeniyet kaybı sadece bir kesime özgü değil maalesef ifadelerini kullanmış. Yönetim değişikliğinin ardından benim zaten gazetede yazmaya devam etme niyetimin olmayacağı da çıktı demiş. Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrılmama ilişkin kısa bilgi başlığını taşıyan bu yazıda aynı zamanda Cumhuriyet şu ifadeleri kullanmış. Cumhuriyet Vakfı'nda Cuma günü gerçekleşen yönetim değişikliğinin arkasında yatanları Yalçın Doğan'ın T24'teki yazısı olduğu gibi anlatıyor demiş. Yalçın Doğan yönetim değişikliğini Cumhuriyet'i AKP'nin içeriden fethetmesi olarak değerlendirmiş. Bütünüyle katılıyorum bu ifadeye demiş İnsel. AKP yargısı desteğiyle başarılan yönetim değişikliğini izleyen gelişmeler de herkesin malumu. Benimle ilgili kısmı ise basit. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın sorumluluğunu Cuma günü öğleden sonra devralan ekip, benim cumartesi günü yayınlanmak üzere cuma öğle saatlerinde yolladığım Yemen'de yaşanan insani kriz ve Cenevre'de başlamayan görüşmeleri ele alan yazımı basmamış. Basmamış diyorum çünkü bundan benim haberim ertesi gün gazetede yayınlanınca oldu demiş. İnsel, o yazının basılmama nedeni içeriği değil elbette ifadelerini kullanmış. Yemen'deki iç savaşla ilgili yazının yeni yönetimi rahatsız edecek bir yanı olduğunu düşünmek mümkün değil. İktidar kesiminin avını yutmuş timsah sessizliğinde izlediği, aylarca arkadaşlarımızı hapsederek elde edemediği Cumhuriyet'e teslim alma operasyonunun gerçekleştiği gün, bunu zafer çığlıkları içinde kutlayanların ilk işlerinden birinin ismimi gazeteden silmek olduğu belli demiş. Bu büyük hınca rağmen böyle bir yönetim değişikliğini kendilerinin aydınlanmanın timsali olarak gören kişilerin en azından medeni koşullarda gerçekleştirmesi beklenir. Yazımı yayınlamayacakları, bundan sonra da bana gazetede yer vermeyeceklerini bu işten sorumlu kimsenin bildirmesi askeri medeni davranış gereğidir. Yönetim değişikliğinin ardından benim zaten gazetede yazmaya devam etme niyetim olmayacağı açıktı. Ama bugün, yani pazar günü öğleden sonra halen bana kimse senin yazını basmadık, bundan sonra da basmayacağız diye ne telefon etti ne mesaj gönderdi. İnsanı bu medeni cesaret eksikliği düşündürüyor demiş Ahmet İnsel. İçinde boğulduğumuz medeniyet kaybı sadece bir kesime özgü değil maalesef ifadelerini kullanmış. Veda yazısı falan yazıp yollamaya ne imkan var bu durumda ne de gerek demiş. Böylece Cumhuriyet'te yayımlanan son yazım toplumsal alt üst oluş dönemlerinde daha fazla su yüzüne çıkan toplumsal davranışlara hakim olan hınç, kin ve garezin sonuçlarına işaret ettiğim yazı oldu. Bu hınç ve garezin de küçümsenemeyecek bir medeniyet kaybı yarattığını ilave etmem gerekiyor demiş Ahmet İnsel. Ahmet İnsel'in bu yazısı Birikim'in internet sitesinde yayınlandı. Ardından da birçok internet sitesinde görebilmek mümkündü. Ahmet İnsel'in referans verdiği Yalçın Doğan'ın T24'teki yazısına da değinmek gerekirse şu ifadeleri kullandığından bahsedebiliriz. AKP'nin içten fethi iki nokta üst üste tırnak içinde Cumhuriyet başlığını atmış Yalçın Doğan. Cumhuriyet gazetesinde hapse giren meslektaşlarımız aleyhine savcı tarafından tanık olarak çağrılanlardan beşi dün ödüllendiriyor demiş 8 Eylül'de yazdığı yazısında. Dün Cumhuriyet'te yaşanan hikaye ibretlik. Dün yaşanan hikayenin aktörleri çok tanıdık, bazıları malum, bazıları hayal kırıklığı. Dün yaşanan hikaye bir gazetenin köprüden önce son çıkışının ibretlik dramı. Bu hikayede rol alan aktörler başta olmak üzere ileride iletişim fakültelerinde ders olarak okutulacak türde. Dün yaşanan hikaye günümüz iktidarının kendisine muhalefet eden medyadan kopardığı yeni bir parçanın hazin bir uzantısı. Hazin çünkü Cumhuriyet'in AKP tarafından fethine çanak tutanlar bir ikisi hariç Cumhuriyet'in içinde yetişenler. O hariç olanlar da tırnak içinde dış kapının mandalı ifadelerini kullanmış. Her şey Cumhuriyet Vakfı'nın genel kurulu üzerinden ateşlenen tartışmayla başlıyor demiş Yalçın Doğan. Nisan 2014'te Cumhuriyet Vakfı olan genel kurulda yapılıyor. Orada yeni yönetim kurulu seçiliyor. Üyelikleri düşen eski yönetim kurulu üyelerinden Alev Coşkun, Şevket Tokuş, Mustafa Pamukoğlu genel kurulun geçersiz sayılması için dava açıyor. O davaya Mustafa Balbay müdahil olarak katılıyor. Yargıç karar vermek amacıyla bilirkişi bekliyor. Bilirkişi raporu genel kurul meşrudur yönünde karar çıkıyormuş. Mahkeme kararından bir gün önce Mustafa Balbay dilekçe vererek meşru değildir itirazında bulunuyor. Şimdi sıkı durun demiş. AKP'nin kritik adımları alt başlığının altında. 1. Vakıf genel kurulunun meşru olduğuna tam karar verecek iken davaya bakan yargıç emekli oluyor. Bak sen şu işe demiş. 2. Gereken ikinci adım atılıyor. Orada vakıflar genel müdürlüğü değişiyor. Bak sen tesadüfe. 3. Gereken üçüncü adım geliyor. Yeni genel müdür yeni bir bilirkişi atıyor. Atanan bilirkişi bir arkeolog. Bak sen şu işe. Ve o arkeolog işinin ehli. Genel kurul meşru değildir diye rapor veriyor. 4. Gereken dördüncü adım atılıyor. Emekli yargıcın yerine atanan yeni yargıç genel kurul meşru değildir ve yenilenmelidir kararına varıyor. Bak sen şu işe. Yargıtay mahkeme kararını onaylıyor. Yeni bir genel kurul yapılmasına karar veriyor. 5. Derken beşinci adım geliyor. Dün genel kurula gidiliyor ve vakıf yönetimi değişiyor. 2014 Nisan ve 2018 Eylül ayları içerisinde, tarihleri içerisinde 4,5 yıl süren sonu önceden belli hukuk macerası dün öğleden sonra bir ezan vaktinde sona eriyor. Yok, bu kadar değil. Bu süre içinde medya ve hukuk tarihine geçecek çok önemli bir olay var demiş. Son 3-4 yılda pek çok kurum ve kişide yaşanan olay Cumhuriyet'te görev yapan 12 meslektaşımızın başına geliyor. Onlar bir gece ansızın tutuklanıyor. Suçlamalar malum, FETÖ'cülük filan gibi. Cumhuriyet ve FETÖ'cülük diye bir ünlem işaretli ve 2 nokta üst üste ifadelerini kullanmış bu ibaresinde. Ve terör örgütü üyesi olmamakla birlikte teröre yardım ve yataklık filan gibi. Yaklaşık 100 yıldır kurulduğu günden bu yana teröre karşı çıkmış Cumhuriyet'e teröre yardım ve yataklık. Gene ünlem bir 3 nokta. Duruşmalar boyunca bu iddialar iflas edince devreye vakıf iddiaları giriyor. Tutuklanan ve hakkında dava açılan kişiler Cumhuriyet Vakfı tüzüğüne uymadılar, tüzüğü ihlal ettiler. Bu tırnak içerisinde verilmiş. Bak sen şu işe diye aynı şekilde şaşkınlığını dile getirmiş. Altından. Vakıf, özel bir vakıf. Kim uyar, kim uymaz, kime ne? Hele de tutuklama ne oluyor? Tüzük müzik o kadar havada ki o meslektaşlarımız hapis yattıklarıyla kalıyor ve aylar sonra tahliye ediliyorlar. Ama o sırada ne oluyor? Zurnanın zırt dediği yer olarak nitelendirmiş o sırayı da. Meslektaşlarımız tutukluyken görülen davada ortada elle tutulur hiçbir suç yok. Mahkeme vakıfla ilgili duruşmalar serisine geçiyor. Savcı iddialarını pekiştirmek amacıyla oraya kimleri tanık olarak çağırıyor dersiniz diye sormuş. Ve saymış. Alev Coşkun, İnan Kıraç, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Aykut Küçükkaya. Bu kişilerin ifadeleri kemküm ama savcılık tarafında. Yine de savcılık tarafında demiş. O duruşma sırasında ayyuka çıkan iddialar var. Bu iddialar arasında en önemli olan şu, yani zurnanın zırt dediği yer, 2 nokta üst üste, AKP bu davayla yakından ilgileniyor. Çünkü Cumhuriyet'in yayınlarından elbette memnun değil. Zırtın da zırtı var diye kullanmış. Peki dün vakfın yeni yönetim kuruluna kimler seçiliyor? Zurnanın zırt dediği yerin zırtı da burada demiş. Yeni üyelerden vurgulanması gerekenler şöyle. Mahkemede savcının tanıkları Alev Coşkun, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, İnan Kıraç. Vakfın genel kurulunun yenilenmesi için dava açanlardan Şevket Tokuş, müdahil Mustafa Balbay. Yeni yayın yönetmeni ise Aykut Küçükkaya. Bir de isimlerini geçiniz gökten zembilliğinden birkaç kişi. Bak sen şu işe. Ama şunu eklemek isterim demiş Doğan, Yalçın Doğan. Son olarak ifadelerine yazısının sonuna doğru geldiği yerde... Çok eski arkadaşım Ali Sirme'nin bu listede yer almasına şaşırıyorum. Ali hariç yıllarca birlikte çalıştıkları insanlar aleyhine tanıklık edenler şimdi vakıf üzerinden Cumhuriyet'i ele geçiriyor. Onlar mı ele geçiriyor yoksa gerçekte kimler diye sormuş. Bir çınar devriliyor, medya tarihinin yazacağı bir hikaye, 32 kısım tekmili birden Cumhuriyet gidiyor, yerine ne geleceği belli değil demiş. T24'te yayınlanan yazısında, 8 Eylül tarihli yazısında Yalçın Doğan. Ahmet İnsel'in de referans verdiği yazı buydu. Onu da aktarabilme fırsatı bulduk bu vesileyle. Çiğdem Toker'in Cumhuriyet'e veda yazısı var. Cumhuriyet'in deneyimli ekonomi yazarı Çiğdem Toker de gazeteden ayrıldığını Hoşçakalın başlıklı son yazısında açıklamış. Toker, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim değişikliğiyle açılan davanın sonucuyla tartışmalı olduğunu hatırlatmış. Yönetim değişikliğinin ardından Atatürk'ün Cumhuriyeti başlığı taşıyan dünkü açıklamanın her duruşmasını izlemeye çalıştığım ağır ceza yargılamasında Cumhuriyet davası iddianamesindeki çizgi değişikliği suçlamasını hatırlatması üzüntümün nedenlerinden biri demiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim değişikliği sonucunu yaratan toplantısı Cuma günü yapılmıştı. Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildiği, toplantıda yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü Şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verilmişti deniliyor. Ve yazısı da şöyleydi Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet sonsuza dek yaşamalı diyen Çiğdem Toker'in. Değerli okurlar, görsel ve içerik olarak alıştığınız 4 parçalı bir sayfa yok bugün. Haftanın demi tek parça. 2 yıl önce genel yayın yönetmenliği için görevlendirildiğinde ertesi ay gözaltına da tutuklanacağını, iftira ve asılsız suçlamalar eşliğinde bunun 17 ay süreceğini, sonra da ağır hapis cezasıyla yargılanacağını henüz bilmeyen sevgili meslektaşım Murat Sabuncu'nun hafta içi yazılarına ilave bir de geniş hafta sonu yazısı olmalı teklifiyle başladığımız pazar yazıları sona eriyor demiş. Sadece pazar değil, bugün köşedeki demlerin de sonu. İnsan kendi yazısından alıntı yapması tuhaf kaçsa da, insanın özür dilerim, bazen bir mecburiyet olarak karşısına dikilebiliyor. 28 Ekim 2013 tarihli ilk yazımdan bir cümle, iki nokta üst üste. Hoyrat, hoyrat olduğu kadar tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Son kullanma tarihi hala geçmemiş bu cümleye şaşırarak baktıktan sonra şu bölümü paylaşmak istedim. Eni konu kayganlaşmış bir zeminde iyi haberciliği kendine dert eden bir ekibin parçasıydım. Bir bahar akşamı Ankara temsilciliği yaptığım gazete tarumar edildi. Arkadaşlarım görevden alındı, ayrılmaya zorlandı. Önce mali, peşi sıra gelen siyasi operasyon gazetemizi bizim olmaktan hızla çıkardı. Ne gönül bağı kalmıştı orada ne de heves. Biat hakkımı gazetecilikte ekmek parası sözcüklerini hiçbir vakit yan yana getirememiş ruhumdan yana kullandım, gittim. Bir yaz akşamı her anlamda darmadağın edilen gazetemden hangi sebeple ayrıldıysam, adını aldığım bayramın arifesinde aynı sebeple Cumhuriyet'teyim. Heves ve heyecan diye devam etmiş ilk yazısındaki alıntılarına. Başlangıcını bu şekilde aktarmış. Ve tartışmasız hiç değişmeyecek olansa Cumhuriyet'te yazmaktan ömrümce sürecek bir kıvanç ve onur duyduğumdur. Cumhuriyet sonsuza dek yaşamalı ifadelerini kullandığı yazısına da son vermiş böylece. Ahmet Çık'tan Cumhuriyet gazetesindeki bu yaşananlara dair bir tepki var. Devleti yağmalayıp ülkeyi talan edenlerle birbirlerinden farkları yok ifadelerini kullanmış Ahmet Şık. Cumhuriyet'in eski muhabirlerinden HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, gazetenin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'ndaki değişikliklerin ardından yalancı muhbirliği ve tanıklığı yapanlar Cumhuriyet Gazetesi'ni işgalden kurtarmışlar diye bir ifade kullanmış. Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yöneticilerin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun'un Cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından bu referansları kullanmış. Şık Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları demiş: bizleri tutuklatanlar, hapse atanların işbirlikçiliğini, yalancı muhbirliğini ve tanıklığını yapanlar Cumhuriyet Gazetesi'ni işgalden kurtarmışlar. Devleti yağmalayıp ülkeyi talan edenlerle birbirlerinden farkları yok. Çünkü haysiyet alçakların erişemeyeceği yüksekliktedir demiş. Şık, Ahmet Şık. Cumhuriyet Gazetesi'nde Cuma günü yaşanan yönetim değişikliğinin ardından istifalar sürerken Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri de Twitter'dan bir açıklama yapmış. Bu açıklamasında da baskınlar, yasal işlemler, gazetecilerin tutuklanması ve hapis cezası almasının ardından son bağımsız gazetede Cumhuriyet şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı hizada olan aşırı ulusalcıların yönetimine geçti demiş. Bu Türkiye'de basın özgürlüğü adına kalanlara final darbesi mi diye sormuş. Durum böyle. Aydın Engin'in de bir yazısı var, ondan da bahsetmek gerekiyor. Gazetede 4 senedir köşe yazarlığını sürdüren Aydın Engin de ayrılacağını açıklayan isimler arasındaydı. Eyvallah, yaşasın, ben yine gidiyorum başlıklı veda yazısı şöyle. 4 yıl önce Cumhuriyet'te yeniden yazmaya başladığımdaki ilk tırmık başlığı "Eyvallah, yaşasın, ben yine geldim" idi. Aradan uzun bir yıl geçti, bu tırmığın başlığı da biraz ilkine benziyor. Eyvah, yaşasın, ben gidiyorum. Eyvah olarak kullanacaktı. Ufak bir aksilik oldu. Geçen cuma günü Cumhuriyet Vakfı'nın yeni yönetiminin seçildiğinden bahsetmiş. Yeni yönetimin benimle çalışmak istemeyeceğine eminim. Benim yeni yönetimle çalışmayacağıma ise kesin eminim. 4 yıl gibi kısa ama kimilerimize 40 yıl kadar uzun gelen harikulade bir serüvendi. Ateşi ve ihaneti de gördük. Elini taşın altına değil ateşe duraksamadan sokan kadın ve erkekler de tanıdık. Cumhuriyet benim için buraya kadarmış. Giderken eli boş gitmiyorum. İkramiyeyi AKP reisinin elinden alıp gidiyorum. Yargıtay'da sırasını bekleyen 7,5 yıl. Boş verin. Hapishane bilmediğim bir yer değil. İstanbul'un bütün sivil ve askeri hapishanelerinde defalarca konuk edildim. Bir Silivri kalmıştı demiş. Yukarıda hatırlattığım 4 yıl önceki ilk tırmıkta şöyle yazılmıştı diye hatırlatmış. Başlıktaki eyvah da yaşasın da benden değil. Kimlerden bilmiyorum, kim oldukları da eyvah ya da yaşasın diyenler zaten biliyorlar. Sonra ardından parantez içinde 3 nokta koymuş. Yani biraz atlamış. Sözün özü eyvah yine geldi diyenlere, eyvah yaşasın yine geldi diyenlere selam ifadelerini hatırlatmış. 4 yıl sonraki bu tırmıkta benzer bir cümleyle bitsin. Eyvah yine gidiyor diyenlere selam olsun, yaşasın yine gidiyor diyenlere eyvallah ifadelerini kullanmış. Durum böyle. Aydın Engin'in veda yazısı da bu şekildeydi. Bu konuyla alakalı olarak çeşitli yazarlar, çeşitli çevrelerden de şeyler çıkıyor. Yeni yazılar da çıkıyor. Yeni haberler de var. Tayfun Atay önemli isimlerden bir tanesi, referans olarak gösterilen. Kültür Sanat Ekin'de aynı zamanda hafta sonu Ekin'de de önemli payı bulunan. Etin tırnaktan ayrılması karşılığı olabilecek bir duygusal acıyla okurlarımdan haklarını helal etmelerini diliyorum demiş Tayfun Atay. Cumartesi Pazar'ın yayın yönetmeni. Kalacak bir türkü söyler gideriz başlıklı bir yazısıyla veda etmiş. Gazetenin yazarlarından Orhan Bursalı, yönetim değişikliği sonrası gazeteden ayrılmaya karar veren yazarlar Tayfun Atay ve Çiğdem Toker'in kararını değiştirmesi gerektiği görüşünde dile getirmiş olduğu hatırlatılıyor. T24'ün verdiği bu haberde. Evladına bırakacağı en kıymetli mirasının Cumhuriyet olduğunu söyleyen Atay'ın son yazısı ise şöyleymiş. Aslında bugünkü yazım Durmanın ve Susmanın Gücü başlığı altında sevgili dostum Barbaros Şansal'ın Kıbrıs'ta maruz kaldığı tırnak içinde sıradan faşizm üzerine olacaktı. Ya da faşizmin nasıl gündelik hayatımızın yeni normali haline geldiği üzerine bir yazı diyelim. Barbaros'un avaz avaz zehir saçan bir ağız karşısında o muhteşem tırnak içinde duruş ve susuş ile nasıl yine aynı şekilde tırnak içinde panzehir ürettiğine dair bir yazı olacaktı bu. Nasıl bazı sorular karşısında susmak en doğru cevapsa, kaba saba, kara zorba cehaletin, çirkef şövenliğin karşısında da korkmadan ve kaçmadan ve tırnak içinde saldırganlık oyununa gelmeden tırnak içinde dimdik susmak güçlülüktür diyecek bir yazı. Bunu yazamadım ya da işte bu kadarcık yazabildim ve bir veda yazısıyla karşınızdayım. Cumhuriyet Gazetesi'nde yönetim değişti. Benim bu gazeteyle bir yazar olarak bağımın kurulmasını çok öncelere giden uzun, tatsız, çirkin ve ne yazık ki aralarında dost, kardeş, abi bir dizi insana son 2 yılda büyük bedel ödetmiş bir çekişmenin son durağı mahiyetinde. Ve ben Cumhuriyet'te yazarlık bağı kurduktan sonraki süreçte yaşadıklarım, tanık olduklarım, gözlemlediklerim doğrultusunda kararımı ayrılmaktan yana veriyorum. Yaklaşık 3,5 yıl Cumhuriyet'in ekmeğini yedim. Cumhuriyet beni Türkiye'de çok geniş bir kamuoyu ilgisini açtı. Müthiş bir okur sevgisine kavuşturdu. Bir sosyal bilimci olarak hep dediğim gibi hayatın içinde olup bitenleri yıllarca üniversiteye nasıl taşıdıysam üniversitede öğrendiklerimi de kavram, kuram, yöntem gibi şeyleri de hayata, topluma, halka taşıma imkanını en yoğun, en etkili, en saygın şekilde veren tırnak içindeki ocak bana Cumhuriyet oldu demiş. Evladıma bırakacağım en kıymetli miras bu. Dolayısıyla ben de aynen Murat Sabuncu'nun yaptığı gibi ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, kim haklı, kim haksız, yanlış, kusurlu ve benzeri konulara bu aşamada hiç girmeyeceğim demiş. Ancak 2 gündür gerek yeni yönetimle irtibatlı gerekse de çok daha zorlayıcı şekilde okurlarımdan gelen gitme kal çağrıları karşısında yaşanmış olanlar üzerine Cumhuriyet'te zarar verecek hiçbir gerekçe öne sürmeksizin sadece bir tek ses söylemek istiyorum demiş. Tayfun Atay. Ahde vefa diye bir şey var. Bana Cumhuriyet'in yolunu Can Dündar açtı. Can benim 45 yıllık arkadaşım, sokaktan, mahalleden, okuldan. Benim mazim o ve o mazisi olmayanın istikbali olmaz. Murat Sabuncu da gazeteciliğe 2003'te adım attığım ilk yıl Milliyet binasındaki hep siyahlı ya da lacili takım elbisesiyle bir el cepte sevimli bir ciddiyet içerisinde aşağı yukarı dolaşırken karşıma çıkmış bir güzellik ve dostluğumuzu o günden bugüne taşıdık. O da gazetecilik pratiğinde bir başlangıç siması benim için. Ben Cumhuriyet'te acısıyla tatlısıyla bazen kol kırılıp yen içinde kalacak şekilde Can'la, sonrasında Murat'la ve tabii ki Akın Atalay'la, Orhan Erinç'le çalıştım. Şimdiki yönetim değişikliği de malum, bu ekibin tasfiyesi olarak değerlendirilmekte. Ben onlarla birlikte ayrılmaktan yana kullanıyorum tercihimi ve adeta etin tırnaktan ayrılmasının karşılığı olabilecek bir duygusal acıyla okurlarımdan haklarını helal etmelerini diliyorum demiş Tayfun Atay. Hayata yazarak müdahale etme arzusu, telaş ve aşkında iki dinamik kalemin akışında belirleyici olduğunu diyebiliyorum demiş. Antropolojik bilgi ve sosyalist ahlak. Ötekinin bilimi demek olan antropolojiden öteki olanı sadece tanımayı bilmeyi değil, sevmeyi öğrendim. Ayrıca hiçbir şeyi, hiç kimseyi yargılamamayı ama anlamayı da insan toplumsal varlıktır. İlkesinden beslenen, insan insanı kurdudur değil dostudur, inancına yaslanan sosyalist ahlakın saç ayağı da paylaşıma, duygudaşlık yani empati ve diğerkamlık olarak oturtuyorum. Elbette insanız ve insani zaaflar, kusurlar, yanlışlar bizim de kapımızı çalmıştır. Ancak eğer bugün yeni iş başına gelmiş yönetimin yanında olanlar da dahil, Cumhuriyet okur yelpazesinin farklı, hatta birbirine aykırı dilimlerinin hepsinde yazarlık pratiğim doğrultusunda takdir ve sevgi göstermekteysem, bunun övüncünü bu iki dinamiğin hayatındaki yerine borçlu olduğum kanısındayım. Bundan böyle de insanlık serüvenimde bu iki dinamik doğrultusunda aynı minval üzerine yol almak ahdimdir. Tayfun Atay şöyle devam ediyor. Okurlarımdan koptuğum için üzgün olduğum kadar bir evlattan kopma hüznü de var içimde. Cumhuriyet Pazar bana muazzam bir deneyim ve daha doğrusu imkansız yaşattı. Annelik deneyimi duygusunu Cumhuriyet Pazar arkadaşlarımın hala zindanlarında çile doldurduğu bir dönemde gazetecilik içinde bulunduğu maddi manevi sıkıntıları bir nefes sıhhat olsun diye yokluktan var edildi demiş. O dönemin gazete yönetiminin ifadesiyle olmayan bir parayla çıktı. Bu yüzden tamamen gönüllüce benim çağrıma kulak veren hocalarımdan dostlarıma, öğrencilerime ve kendi içinde pıtrak gibi çoğalan, yeni yeni isimler açılan yelpazede bir güzellikler ordusu ile doğurdum, besledim, büyüttüm pazarı. Onunla annelik nedir deneyimledim. Böylece tırnak içinde daha tam insan oldum ya, ölsem de gam yemem çok şükür. O Cumhuriyet'te benden geriye kalan bir türkü olsun. Böyle diyelim, okurlarımın yazarken şiirin cazibesine sık sık nasıl tutulduğumu bildikleri üzere Özdemir Asaf'ı sonsuzluktan çağırıp Cumhuriyet'in öykümüzü şiire dönüştürerek noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere dileyerek demiş ve Özdemir Asaf'ın neler gördük neler bugüne kadar, daha gidilecek yerlerimiz var, bizi buralarda unutamazlar, kalacak bir türkü söyler gideriz mısralarına yer vermiş Tayfun Atay'dan. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yaşananlar çok daha uzun ve çok daha tartışılacağı benziyor. Ama biz elimizden geldiğince ilk bir saati Açık Gazetesi'nin, haftanın ilk Açık Gazetesi'nin ilk bir saati içerisinde biraz da olsa hem yazarlara hem de olaylara değinme şansı bulabildik. Şimdi kısa bir ara verip Ali Bilge'yle de yine aynı benzer konular üzerinden farklı bir konuşma, farklı bir tartışmada yaşayacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Can. Merhaba. Merhaba. Bugün yalnızız galiba. Evet, bugün Ömer Madra yok. Ama biz hızlı bir giriş yaptık ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşananlarla alakalı olarak yazılmış olanlara değinebilme fırsatı bulduk. Evet, onunla başlayalım. Evet, lütfen. Siz bilirsiniz tabii ki. Nasıl isterseniz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'de yaşanan gelişmeler, işte, majestelerinin adaletiyle yaşanan gelişmeler. Bunun bir, yani manşeti baştan atalım. Sonuçta majeste adaletiyle Türkiye'de bir muhalif pozisyondaki gazete adeta bir fraksiyon gazetesi haline getirilmek isteniyor ve müsaadeye mazhar, majestelerinin müsaadesine mazhar hale geliyor. Bunun altını bir çizmek lazım. Ve de bu enteresan bir zaman dilimi içerisinde oluyor. İşte Türkiye'nin yerel seçimlere doğru gidişatı var. Malum Mart'ta 2019'da yerel seçimler olacak. İnternet medyasını münhasır alanları saymazsak zaten %99,5'u iktidar alanı içerisinde bulunan bir medya ile karşı karşıyayız. Onun dışında da bu medyayla bir şekilde ittifak içerisinde olan kesimler var. Onların temel noktaları da yani demokrasi, yani iki otokratik anlayışın adaleti, kendi adaletleri içerisinde bir pozisyonla karşı karşıyayız. Yani sonuçta Türkiye'de demokrasi meseleleri konusunda uzlaşmış bir kesim var. Bunlar hangi adı altında olursa olsun, hangi pozisyonlarda olursa olsun bir otokratik yapı sunan kesimler. Dolayısıyla derin bir anlayış içerisinde bir yapılanma olduğu karşımıza çıkıyor. Ve buna da ortaya koyan tepki var. Yani eski Ülker İstişare Konseyi üyesi Alev Bey yeniden Cumhuriyet'in başına geçir. Biliyorsun Ülker'in İstişare Konseyi üyesiydi. Evet. Biliyor musun kendileri? Ve sonuçta yani bu iş otokratik düzen şekillenmesi. Cumartesi annelerine olan uygulama başka bir şekilde otokrasinin Cumhuriyet Gazetesi'ne de uygulanmış durumdadır. Türkiye'nin fraksiyon gazeteciliği dışındaki tek kitle gazetesi sayılabilecek muhalif gazete bu şekilde müsaadeye, majestelerin müsaadesine mazhar bir hale getirmiş. Bakma o işte iti çıkakışlar olacaktır. Yani muhtemelen sözcüğe de ortak bir rakip bir pozisyon alacaktır. Muhtemelen geçişlerde birbirinden olacaktır bunların. Sonuç olarak burada işte göstermelik bir basın anlayışı, yani otokratik rejimlerde işte parlamento falan şekil olarak oluyor. Şekil olarak göstermelik bir basın oluyor. Yani şeklen var bunlar. İşte arada sırada tepkileri oluyor ama bunlar böyle esastan tepkiler değil. Bu tür bir hüviyet içerisinde, bir kimlik içerisinde Türkiye önümüzdeki dönemde basın yapılanmasını majestelerine göre ayarlamış durumda. Bunun yani gerçekten yerel seçimler öncesi olması, gelen eski yeni yönetimin özellikle Türkiye'nin siyasal hareketlerine karşı duruş, yani belli bir yapısı var bu duruşun ve bunun sarayla da çok örtüşen yapıları var. Yani zaten biliyorsunuz bu yeni yönetime gelen insanlar özellikle bu operasyonu sarayla da işbirliği içerisinde yürüttüklerini biliyoruz, gidikler, gelmeler, itirazlar vesaire. Dolayısıyla derin bir cumhuriyet hareketi oldu ve bu da sarayın şeyiyle gerçekleşen bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Burada bir payı or tarafa doğru görmemiz gerekiyor. Yerel seçimler öncesinde gerçekleşti. Yani sonuçta otokratik bir düzen içerisindeyiz. Ve otokrasiye de uygun gelişmeler bunlar. Evet. Yani yaşanan gelişmeler. 20'ye yakın arkadaşımız ayrılmış durumda sanıyorum. Gerçekten Cumhuriyet Gazetesi son dönemde bütün baskılara, yöneticilerinin ve yazarlarının işte hapis tutukluluklarına rağmen muazzam bir başarı gösterdi. Direndi ve çok da yönlü yazarlarına ve kimlik tarihlere bir arada tutmayı başarısını da sağladı. Yani bugün eski yeni yönetimdeki unsurlara da yer verdi. Kimse kimseyi tasvip etti birbirlerinden. Yani bir kitle gazetesi böyle olur zaten. Farklı yapıların bir arada hareket etmesine de izin veren bir gazete oldu. O anlamda ciddi bir deneyimdi. Yani son 4 yılı. Dolayısıyla yani Türkiye'de önümüzdeki dönemde ve yerel seçimler öncesinde umarım yani bu Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşanan gelişmeler, ki onun uzantıları Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de var. Yerel seçimlerin, yani Türkiye'de şey isteniyor, uslu bir muhalif basın hayatı, tek adam rejimlerinde, otokratik rejimlerde, yani Azerbaycan'da örneğin, böyle uslu, itaatkar bir muhalefet olacak. Zaten parlamento parlamento olmaktan çıktı ki geçen hafta değineceğimiz hususlardan biri de şeydi, bu hafta iş düzük değişikliği yine gündeme geliyor. Onlar artık yani gerçekten parlamentonun sonu demektir. İşte muhalif basın böyle olacak. Tarif ediliyor artık. Muhalif basın bu şekilde olacak. Yani muhalif partiler de bu şekilde olacak. Ona göre dizayn edilecek. Gerçek bir muhalefet demokrasilerde olması gereken muhalefet değil. Otokrasilerde olması gereken muhalefet ve muhalif basın tarif ediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin operasyonu buna uygun bir operasyon olduğunu altını çizelim ve başka konulara geçmek durumundayız. Evet, düşünüyorum yani. Senin de ekleyeceğin şeyler varsa lütfen. Ben yazılar üzerinden bir analiz yaptım ama oldukça trajik bir dönemden geçildiğinden de bahsedebilmek mümkün. Gazetecilik açısından okullarda okutulması gereken bir olay olarak da nitelendiren yazılar var bu durumu. Yani... Evet, yani Türkiye deneyimi, yani yakın dönem deneyimi zaten otokratik rejimlerde basın nasıl tarif edilir diye bir soru sorarsan karşılığında bunları söylemen gerekiyor. İşin şeyi yani majeste adaletiyle Cumhuriyet Gazetesi'nde bir operasyon düzenlemiştir. Bu düzenleyenlere kutlu olsun. Ne diyelim yani, göz var, rizan var. Bundan büyük bir zevk alan bir kitle var. Onlar majesteleriyle birlikte yaşasınlar yani. Olacak. Yani, bir şey yok. Bir diğer taraftan da bir geleneğin devamı olarak da nitelendirebilmek, bir bağlantı kurabilmek belki mümkün olabilir. Mesela tarihte bugün 1940 yılında Bakanlar Kurulu TAN, Tafsiri Efkar ve Haber Gazetelerinin 7'şer gün boyunca kapatılmasına karar vermiş. Yani o yok. Neden kapatıldı biliyor musun? Neden efendim? Benim hatırladığım New York'ta şeyde Charlie Chaplin'le son Padişah'ın torunu Hümeyra Hanım'ın yaptığı bir söyleşi var. Hı hı. Onu yayınladıkları için kapatıldı bildiğim kadarıyla. Ve orada Charlie Chaplin özellikle Hitler hakkında söylediği laflar o zamanki gazetelere yansıdığınca Van Papen derhal Sarıcıoğlu, Şükrü Sarıcıoğlu'na gider ve Numan Menemencu Dışişleri Bakanı, Başbakanı, yani o zamanki yöneticilere diyeyim yani hatırladığım kadarıyla ve bu gazeteler kapanır. Büyük bir keyifle kapatılırlar. Charlie Chaplin. Yani Charlie Chaplin'in hatta ben bunu bir programda gündeme getirmiştim. Hı hı. Bir radyo konuşmasıdır. Hümeyra Hanım o sırada işte bizim Osmanlı prensesi işsizdir. İşte bir radyoda iş bulur. Annesiyle geçinmekten. Charlie Chaplin de artık Amerika'ya gelmiştir. Orada bir söyleşi yapar ve Charlie Chaplin'de Hitler hakkında muazzam bir analizi vardır. O analizi Türk gazeteleri yansıtınca dönemin iktidarı da çok şeydir yani, hassastır bu konuda. Hitler, Alman dostluğu çok biliyorsun, bizim krom satışıyla evet. Almanlara müthiş bir destek yapmışızdır filan. Neyse yani bu geldiği için söylüyorum. Şimdi yani Cumhuriyet Gazetesi'ni iyi izlersek Nazım Hikmet'in ayrılması zamanında Türkiye'den gitmesinde de büyük bir propaganda yapmıştır. Yani onlara girmeyelim ama bugün için baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi işte yani o süreci herkes biliyor. Bu hukuk güvenliğinin adaletle ilgili problemli bir dönem içerisinde ve otokrasiyle yaşadığımız dönemde bu operasyonla bir noktada istenilen kıvama getirilmiştir. Evet. Bunun altını çizelim. Şimdi öyle bir şey ki işte meclis iş tüzük değişikliği bu gündeme getirdi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu. Zaten yani bir parlamentoyu Külliyesi'nden daha çok danışılan bir yer, yani böyle danışılan bir yer de olmaktan öte meclis üyesinde demokrasilerde olması gereken bir meclis üyesinde bir organ değil bugünkü parlamentomuz. Pek çok hakkı kısıtlanmış bir organ. Hatta bana şey oldu, 12 Eylül'den sonra şeye baktım, bu şu anki meclis iş tüzüğüyle 12 Eylül'den sonraki danışma meclisi kuruldu. O anayasa hazırladı, o danışma meclisi. Yukarıda konsey var. Bir kere bir dönem Türkiye parlamentoyu tamamen ortadan kaldırdığı dönemde Milli Güvenlik Konseyi tarafından yürütüldü. Anayasa Mahkemesi de askıdaydı. Ona da MGK karar veriyordu ama işte danıştay, Yargıtay falan çalışıyor. İşte sıkı yönetimler falan. Bir süre sonra biz danışma meclisi oluşturuldu anayasa yapmak üzere. O danışma meclisinin iş düzüğüne falan baktım. Danışma meclisi kanununa baktım. İnan o yapı bugünkünden ileri. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Darbecilerin kurduğu danışma meclisinde üyelerin hakları, işte çalışma biçimleri, süreleri, sözleri, incelemeleri bugünkü meclisin ilerisinde. Ki darbeciler kurmuştu o danışma meclisini. Bu işte önümüzdeki dönemde herhalde tüzük değişikliği yasalaşır, yani değişikliği gerçekleştirilecek ve artık yani parlamentonun yani nasıl bir, bazı organlara mesela işte operasyon, bu operasyonla tümüyle bir aslında adı tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi falan olacak ama bitmiş bir işlevsel tarafı yok olmuş olacak. Bu yani yürütmenin egemen olduğu, yani tek adam rejimin egemen olduğu yapılanmalara örnek teşkil edebilecek bir durumdur. Benim gündeme getirmek istediğim hususlardan bir tanesi de işte Anadolu ekonomi politik bizim köşemiz. Biliyorsun şöyle bir 30 günü aştı, 40 güne yaklaştı, 38 gün olmuş. 38 gün önce Cumhurbaşkanı 100 günlük bir icraat açıkladı. Evet. Yani 400 maddeli uzun bir metin. Bir gazeteci olarak bunu takip etmeye çalışıyorum tabii, yani acaba 400 madde nasıl yerine geldi mi? 38 gün geçmiş, yani %38'i de sonuçlanmış icraat. Üçte birinden fazlası. Fazlası. Yani gerçekte gazetecilik, basın dilinde bunları takip etmesi gerekir. Yani %99'u da rejimin gazetesi olunca takip edecekler çok az ediyor tabii. Şimdi biliyorsun bu ay içerisinde, yani bundan sonra yaşadığımız gelişmeler gerçekten bu 38 gün önce açıklanan programda sonra hiç iç açıcı değil ekonomide. Yani kur artışını biliyoruz. İnanılmaz bir fırladı, devam etti. Bunun fiyatları intibakı gerçekleşiyor. Evet. Enflasyon aynı ölçüde yukarılara çıktı. Ondan sonra ben biraz baktım buna. Tabii 400 madde incelemek kolay inanılmaz değil. Bir ekip falan gerektiriyor. Yani bu iş mesela diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu 38 gün önce, yani Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren orta vadeli program ilan edilecek dedi. Yani şimdi baktık Ağustos'un değil, şu anda Eylül'ün 10'u yüz değil mi? Evet. Bu ilan edilmedi. Yani orta vadeli programda iç ve dış çevrelerin önümüzdeki günlerde söz bir 13 Eylül tarihi ortalıkta dolanıyor. Bir de dedim ki yani bu orta vadeli icraat programına bir bakayım, yani Cumhurbaşkanlığı sitesinde var mı? Değil mi yani? 400 madde, bu şu yapıldı, bu edildi. AKP'nin erken döneminde bu tür çizelgeler olurdu. Şimdi epeydir gündeme getiriyorum, bu katastrofik bir durum var devlet yönetiminde. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi denilen sistemde her şey birbirinin içerisine girmiş durumda. Aynı şey bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde var. Yani bir şey var mı bu konuda diye baktığımda şunları yaptık, bunları ettik, şunlar üzerinde çalışılıyor, şunlar üzerinde ilerleme var, kanun tasarısı var, işte bazı işlemler. Zaten o 400 maddenin büyük bir bölümü daha önce yapılanları da içeriyor. Halihazırda yapılmak üzere olanları da içeriyor. Bir de cekcaklar var ki yani onlar genel olarak yani Orta Doğu'da barış sağlanacak gibi filan şeyler. Bu bakanlıkların sitesine baktım tek tek, çünkü bütün bakanlıkları o zaman Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Şunlar bakanlıkların şeyinde, şunlar Cumhurbaşkanlığı muhtetinde filan diye. Mesela içinden seçiyorsun, 35 farklı hizmetin sunduğu interaktif vergi dairesinde kapsamına 10 yeni hizmet eklenmesi. Baktım hiçbir şey eklenmemiş. Hiçbir bakanlıkta da biz 100 günlük icraatın şunu gerçekleştirdik, şunu gerçekleştirmek üzereyiz gibi bir durum yok. Evet. Yani böyle en altlara da baktık. Şöyle 10 tane falan maddeye baktım. Dolayısıyla 100 günlük icraat programı büyük bir şeyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanmış, hatırlarsın. Yani mecliste de değil. Biliyorsun bu hükümet programı açıklamadı. Tarihimizde hep bizim 1920'den itibaren meclisin yürütme gücünü ele aldığı dönemden ve daha sonraki 46 hükümet programları açıklanır. İyi kötü. Parlamenter demokrasiyle yönetildiğimiz, yerine götürmediğimiz zamanlarda da mecliste okunurdu. Bu 100 günlük icraat programını biz hükümet programı gibi algıladık. İşte buna baktığımda gerçekten hükümet programı mahiyetli 100 günlük eylem programında ciddi bir ilerleme yapılan, ortaya konulan maddelerde bir şey göremedim. Pek çok Adalet Bakanlığı'ndan, Maliye ve Hazine Bakanlığı ve bunları gerçekten şey dedi, ne Cumhurbaşkanlığı sitesinde ne de tek tek bakanlıklarda 100 günlük icraat programımızda bize sunulan, bize yapılması gerekenlerin şu kadarını yaptık gibi bir takibin hem iktidar tarafında, muhalif tarafa da baktım, orada da yok yani. Basın zaten, yapacak basın da kalmadı artık. Dolayısıyla 100 günlük eylem programı, icraat programında da hükümetin tam gerçekten bir kere her şeyden evvel orta vadeli program açıklanacak. Merkez Bankası'nın ilişkin o da bu programda bir şeyde değinilmemişti. Önümüzdeki günlerde biliyorsun Merkez Bankası ne beklenti içerisinde orta vadeli program, orta vadeli program deyince hedef konuluyor bunlarda. Merkez Bankası içinde para kurulunun bir faiz artırımı sinyali verdi. Yani deyim artık ne gerekli işler yapılacaktır ki bunu hep söylüyor ama buna karşın bir şey göremiyorsun. Yani artırılan ekonominin enflasyona uygun, ekonominin gerçek reel faizi neyse, gerçek faizi neyse ona ilişkin bir adım göremiyorsun. Çünkü bu konuda Erdoğan iki konu var biliyorsun. Biri faiz meselesi Erdoğan iktisadı diyoruz ya, faiz. Evet. Faizi denetlerden çıkaran. Bir de Suriye meselesinde ki esastan konuda büyük bir yanlış var. Yani yüksek enflasyona karşı faizi yükseltmesine izin vermiyor. Suriye politikasındaki iflası da kabul edip değiştirmiyor. İkisi de hala herkese son İran toplantısında yani artık yüzüne söylendi. Yani diyor ki Esad'la anlaşacağım diyor. İran'da, Rusya'da ve oradan da Esad'la anlaşmak ne demek? O bölgeden de çıkacağım. Yani Birleşmiş Milletler ve uluslararası arenada beğenme zalim Esad'ın bir sınırları var. Bir devlet işte diyor ki Rusya, onun davetlisi olarak ben geldim orada ama sen onun davetlisi olarak gelmedin. Şimdi önümüzdeki günler orta vadeli program, Merkez Bankası'nın faiz artırımı ki önümüzdeki günlerde Merkez Bankası para kurulu bunun bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacak. Eğer faizi artırırsa bu Erdoğan anlayışının bir şekilde gerçekten sonudur. Biliyorsun Londra toplantısından sonra da bu şeyleri yaşadı. Aynı zamanda Suriye meselesi son zirve, Tahran'daki zirvede yani açık açık bu konudaki durumu esastan ortaya kondu. Bu ikisi de aslında bu bir fiyasko. Yani faiz ve Suriye politikası. Biri diyor ki Esad'la anlaşmak zorundasın. Diğerinde de bu faizi böyle aşağıda tutarsan kuru zapt edemezsin. Bunun faizi yükseltmek zorundasın. Bu ikisi de iktidarın önümüzdeki günlerde karşısında iki önemli madde olarak duruyor. Evet. Yani İdlib, Suriye politikası bir yanlışlar zinciri. Başından itibaren Davutoğlu'nun izlediği politikalar. Biliyorsunuz çok kardeş otoriter adayı liderdi sırada. Ve bugüne geldiğimiz noktada yani o basın toplantısında çok açık olması çok manidardı. Basın toplantısı, toplantının açık olması bir basın toplantısı üyesinde. Ve orada işte Türkiye tezleri, Putin ve İran tarafı yani çürütmenin ötesinde burada bir ateşkesten söz edemeyiz dedi. Çünkü o taraf teröristler tarafı falan. Buralara nasıl geldik diye girmeyeceğim. Yani 4 milyon kişi o taraf dedikleri kişide de 4 milyon kişi yaşıyor, evet. İdlib'de şu anda terörist olarak nitelendirdikleri. Geçmeye başlamışlar zaten Afrin bölgesine. 5 bin kişi gelmiş. Ve bombardımanlar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem havadan hem de topçu ateş ile beraber işte dövmeye başlamışlar oraları da. Terörist dedikleri yani 4 milyon kişi. Suriye politikası Türkiye'nin bütün Orta Doğu'daki ilişkilerini bozdu. Hı-hı. Baktığında son 5-6 yıla Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri değil mi? Yani bir gün Rusya ile iyiysek öbür gün kötü olduk. Hatırla Rusya ile 2 sene önce neler yaşandı yani 3 sene önce. Artı bu Suriye politikasıyla yani 100 yılda yakalanan bir Kürt barışı da ortadan kaldırıldı. Evet. Yani dolayısıyla bu muazzam bir yanlış politika ki bunu AKP'nin kurucu ögeleri yani Abdullah Gül'den o zamanki Dışişleri İlk Dışişleri Bakanı yani AKP mahreçli siyasi kimlikler de bunu ortaya koyan. Hı hı. Yani Suriye politikası Türkiye'nin bir yanlışlar zinciri. Evet, Türkiye'de ekonomi politika anlamında baktığımızda bugün bir dünya finansal sistemi içerisinde yer alan ve borç alma iştahı içerisinde olan bir ülke, başka çaresi yok. Bunları döndürmesi için de içeride uygun bir faiz politikası izlemesi gerekiyor. İki politika da tek adama takılıyor. Buradaki yanlıştan dönülmüyor ve ikisi de muazzam bir fiyasko ile sonuçlanıyor. Fiyasko da ekonomik fiyasko, enflasyon olarak karşımıza çıkıyor, yoksullaşma olarak karşımıza. Borç sürecinin döndürülemezliği haline geliyor. Daha yüksek fiyatlarla borçlanma haline geliyor. Öbür taraftan Suriye politikanızda yani ben Osmanlı tarihine de bakarım. Yani hep böyle şey güzel yani sadrazamlar, padişahlar. Bir tarafla Rusya ile kötüyseniz Prusya ile iyisinizdir. Avusturya, Macaristan ile iyisinizdir. Onlar da kötüyken Rusya ile iyisiniz. Bütün dünyayı karşınıza alan bir pozisyonda bir Suriye politikası izlediğimizde cümle alem yanlış içeride ve dışarıda söylediğimizine karşın bu politikada bir değişikliğe gidememeniz ve kendinizin irtibatlandırdığı büyük yani Rusya'dan işte doğalgaz alıyorsunuz. Her yıl oraya bir 60 milyar dolar para ödüyorsunuz sadece doğalgazda. O da sizin cari açınız kadar zaten neredeyse. Nükleer santraller onlarla yapmaya çalışıyorsunuz. Ve yerli para cinsinden ilişkiye geçiyorsunuz. Öbür taraftan NATO'da müttefikimiz Birleşik Devletler var. Üstleri hala NATO'nun duruyor. Türkiye'de İncirlik başta olmak üzere. Yani bütün bu politikaların getirdiği şeyle hem Orta Doğu ülkeleriyle, İslam ülkeleriyle, yakın komşularla papaz oluyorsunuz. Hı hı. Ve ikisi konusunda yani yanlışı kabul etmek durumunda olmayan bir anlayış içerisinde devam ediyor. Bu da tabii bütün bunlar seçimler sonucunda otokratik bir yönetim tarzıyla bunlar gitmeye başlıyor. Ki Türkiye, hatırlayalım yani en önemli barış sürecini yitirdi bunların sonucunda. Hatta yani bunlar hep hafızayı biraz tazelemek gerekiyor. Peşmergeleri sınırımızı açtık, Suriye'ye geçme izni verdik. Şah Türbesi içinde PYD'den yardım alındığını ortaya kondu. Yani nerelerden buraya geldik? Burada biz Türkiye olarak cihadist örgütlerin eylemlerini destekleyen bir ülke pozisyonunu düşünüyoruz. Ne kadar işler açısı. Böyle bir algının içerisinde olmak. Bunun yarattığı bir göç dalgasının ekonomik ve sosyolojik maliyetleri söz konusu. Ve bu gelgitlerle yaşanan, hatta neler yaşandı? Rusya Devlet Başkanlığı bu Suriye'de özellikle işte Erdoğan'ı da hedefleyen, ailesini de hedefleyen ve oradaki örgütlerle olan işbirlikten basın toplantısında bu gözümüzün önünde oldu. Dolayısıyla işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Mayıs 2013'te Oval Ofis'te yaşananlar yazıldı, çizildi. O arkadaşlar gazetesinden atıldı, yazan çizen arkadaş filan. Yani yaşadığımız süreçte iki büyük yanlışı sürdürülebilir olup olmadığını önümüzdeki dönemde bakacağız. Ama böyle bir ortamda mesela işte Hollanda'ya da Şaban Dişli atanıyor. Ona değindim mi bilmiyorum. Yok. Geçen haftanın hafta sonu şeylerinden biri, olaylarından biri. Yani işte kardeşinin darbede aktör rol oynayan bir siyasetçi. Aynı zamanda kendisi AKP ilk yıllarında özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayretiyle ortaya çıkarılan bir yolsuzluk meselesiyle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Sonradan iki kez gitti geldi AKP ilk yönetiminde. Evet. Şimdi Hollanda'ya büyükelçilik atanmış. Yani bütün bunlar başından beri anlattım. Cumhuriyet Gazetesi, Cumartesi annelerine reva görülen uygulama bir sertleşmenin işaretidir. Ali Bey, ben gene bardağı dolu kısmından bakan tarafta olmak istiyorum. Hiç değilse Hollanda'ya bir büyükelçi atandı. Uzun süredir bir büyükelçi yoktu. Meçimizde yok değil mi? Yani evet. Hollanda'ya bir büyükelçi uzun zamandır atayamayan bir ülkeydik. Hollanda da aynı şekilde böyle bir durumla karşı karşıya gelmişti. Hatırlarsınız o günleri, ne günlerdi? Hatırlarsınız dedim de geçen sene miydi? Hollanda deyince bildiğim kadarıyla Yakup Kadri'nin zoraki diplomatik basmıyor. Onun da elçiliklerinden biri bildiğim kadarıyla Hollanda'dır. Hı hı. Tam 2. Dünya Savaşı çıktığı dönemde. Hollanda deyince ve diplomat deyince Yakup Kadri'nin o zoraki diplomat kitabındaki 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Hollanda'yı işgal etmesi aklıma gelir. Şaban Dişli meslekten de bir diplomat falan değil biliyorsun. Meslekten olmayan diplomatlar, meslekten olmayan akademisyen, akademisyen olmayan da rektör atandığı bir ülkede yaşıyoruz. Sen dolu tarafı böyle görmeye devam et. Ne diyeyim? Evet, yani yapacak bir şey yok. Yani bu önümüzdeki günlerde yani takip edeceğimiz hususların başında yine ekonomiyle ilgili ne zaman açıklanacağını tam bilemediğimiz zaman zaman tarih belirli, vazgeçiliyor. Orta vadeli program, yani orta vadeli program bir anlamda içe ve dıştaki ekonomik çevrede de belli hedefleri, ekonomide ben işte şunu soğutacağım ekonomiyi, o şekilde bu faizleri şu mertebede tutacağım, aralıklarım bu olacak, evet. Döviz politikam bu olacak, kur politikam, döviz kuru politikam bu olacak, işte faiz politikam bu olacak. Kamu maliyetindeki hedeflerim şunlar filan bir şeyde bulunacak. Biliyorsun icra programı diye bir şey yok. Yani gerçekten önümüzdeki günlerde de ben bakmalarını öneririm meslektaşlarıma. 100 günlük icra programı zaten enteresan bir manzume ama yine de takip etmemiz lazım. Sonuçta basın gazeteci söylenenleri takip etmek durumundayız. Bu icra programı da bir iktidar kendisi de takip etmiyor. Muhalefet de takip etmiyor. Çok az basın takip ediyor. Orta vadeli program, Merkez Bankası, para kurulu, ekonominin gerektiği yerine getirecektir diye bir sinyallerde. İşte orada uygun bir faiz artırımı gerçekleşecek mi? Bunları takip edeceğiz. Şaban Dişli'yi çok takip etmeyi düşünüyorum. Evet. kremanlı nasıl verecek bilmiyorum yani. Olmadı, bizi takip edersiniz. Biz her taraftan haber vermeye çalışıyoruz. Şimdi de sizden hemen sonra küresel iklim değişikliği ile alakalı olarak Türkiye'de ve dünyada dört bir tarafta yapılmış olan eylemlerde neler oldu, neler bitti onu konuşacağız. Efe Baysal'da 350 Ork'tan, ORG'den. Yani geçenlerde bir şey izlemiştim. Bu deniz suyu sıcaklıkları ile kasırgalar arasındaki ilişki. Daha doğrusu yani küresel iklim ile kasırgalar arasındaki ilişki. Ve yani umulmadık noktalarda patlayan kasırgaların temel nedeni de bu iklim değişikliği ile bağlantılı olarak cereyan ediyor. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Though I try and I try and I try and I try. Yes, I can't get no. Well, when I'm driving in my car, some man comes on the radio trying to give me information that scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. And I try, I can't get no. Hey, I can't get no. Well, when I'm watching my TV, you know some man comes on to tell me how white my shirts could be. Oh, well, he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no. Hey, you know I can't get. Satisfaction dinliyoruz Jose Feliciano'dan, ya da tam adıyla Jose Montserrat Feliciano Garcia, Porto Rikolu şarkıcıdan. 1945'te bugün doğmuştu, ondan gelen bir parçayı dinliyorduk. Şimdi telefon attığımızda Efe Baysal var. Türkiye'de ve dünyada düzenlenmiş olan iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında iklim için ses ver kampanyalarıyla alakalı ufak bir durum değerlendirmesi yapacağız. Geçtiğimiz hafta içerisinde çeşitli bölgelere bağlanarak konuşmuştuk. Şimdi devamını getiriyoruz. Günaydın Efe. Günaydınlar. Günaydınlar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Güzel bir etkinlik oldu. Takip edebildiğimiz kadarıyla gayet başarılı bir şekilde Türkiye'de sonuçlandı. Dünya genelinde de aynı şekilde sonuçlandığına dair haberler var. Senin izlenimlerin nelerdir? Onu öğrenmek için bağlandık sana. Evet, yani çok hareketli bir hafta sonuydu. Koşturmalı, yoğun bir hafta sonuydu ama keyifli, enerji dolu bir hafta sonuydu. Türkiye'de 15 ayrı noktada aslında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dünyada da 900 üzerinde etkinlik, eylem 95 ülkeye yayılmış durumda. Ve yani hani 250 binden fazla insanın da sokağa çıktığı, kendi mahallelerinde, parklarında, meydanlarında sesi yükselttiği bir gün oldu. Bu bakımdan da aslında hani iklim değişikliği zaten çok küresel bir sorun. En büyük müşterimiz iklim bir yandan da. Dünyanın farklı yerlerinden bu sesin aynı günde çıkması da aslında bu krize karşı bir an önce harekete geçmemizi de hatırlatacak bir şekilde çıkması da ve devam etmekte olan hikayeye karşı bir aradalığımızı vurgulamak için Türkiye içinde olsun veya Türkiye dışında bir aradalığımızı vurgulamak için de etkili bir gündü gerçekten de. Evet, güzel. Türkiye'deki eylemlerden biraz bahsedebilmemiz mümkün mü? Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle, hareketli bir gündü cumartesi ve hatta cumartesi günü bizlerin haberi olmadan farklı yerlerden de Düzce, Akçakoca gibi sesler yükseldi veya aslında bu sesler dün de yükselmeye devam etti bir yandan. Mesela dün gün içinde Atmacalardan ses geldi. Arhavili Atmacalar ki kendileri uzun senelerdir HES mücadelelerinde Artvin Arhavi'de öne çıkan bir ekiptir. Artvin Doğa Koruma, Arhavi Doğa Koruma Platformu. Onlar bir dayanışma mesajı gönderdiler. Keza aynı şekilde Yeşil Artvin Derneği bir dayanışma mesajı iletti. İklim krizine vurguyu çekerek ve aslında bizler hep bu sürecin en başından beri iklim hareketinin sesi yerelden yükselir diyoruz. Yeşil Artvin Derneği biraz bunu vurgulayarak aslında Cerrahtepe mücadelesinden biliyoruz kendilerini. Şunun altını çizdiler. 25 yıldır aslında bizler iklim için ses veriyoruz. Madenler çıkmasın, Artvin'in yeşilisi olmasın derken diye. Tam da bunu birazcık vurgulamak, bunu birazcık daha iklim üzerinden de vurgulamak istiyorduk. Ama bu dayanışma mesajlarının yanında İstanbul hareketliydi. İstanbul Kadıköy'de Kadıköy İklim Elçilerinin düzenlediği bir etkinlik vardı. Bisikletli ulaşım platformu da, pedallayanlar da bu etkinliğe destek verdiler. Biraz yağmurun azizliğine uğradık. O birazcık açıkçası bizleri burktu diyeyim. Çünkü çok renkli bir içerik vardı ve nasıl diyeyim, tabii ki yağmur, ki bu da aslında belki de şunu da bize öğretiyor. İklim krizini yaşarken bir kamusal alanlarda, etkinliklerde ani hava değişimlerine de hazırlıklı olmamızın da daha çok gerektiğini de gösteriyor bir yandan, ironik bir şekilde. Ancak güzel bir gündü Kadıköy'deki etkinlik. Çeşitli atölyelerin olduğu, bir araya geldiğimiz ve Kadıköy İklim Elçilerinin neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlattığı, Belediye Başkanı Aykurt Doğuoğlu'nun özellikle Paris İklim Anlaşması'nın altını çizdiği, katıldığında ve yerel yönetimlerinde bu konuyu bir an önce gündemlerine almaları gerektiğini, daha yaşanabilir kentler ve gezegenimiz için bunu vurguladığı, biraz Kadıköy'ün iklim eylem planı üzerinden konuşma şansımızın olduğu ki Kadıköy iklim eylem planı 2030'a kadar ilçe sınırları içinde salımları %40 azaltmak gibi bir hedef koymuş bakımda şu anda. Bunları konuştuğumuz bir gün oldu. Sonunda da bir yaşanabilir kentler için, gezegenimiz için İstanbul'dan haykırıyoruz diye denizden bir pankartımız açıldı. Bu sırada da karada bir iklim için ses ver güneş pankartımızı hep beraber Kadıköy İklim Elçileri'yle açtık. Sarıyer ayağını biraz sen belki anlatmak istersin. Sen daha çok Sarıyer'deydin. Evet. Cumartesi bilmiyorum, günü belki bir şeyler demek ister misin? Tabii tabii. Cumartesi günü hem forum moderatörü hem de Yeşil Düşünce Derneği'nin gönüllüsü olarak orada bulundum. Oldukça kalabalık benim. Geçen sene de katılmıştım ben Sarıyer Çevre Festivali'ne. Geçen seneye nazaran karşılaştırma yapıldığı zaman daha kalabalık bir katılımdan bahsedebilmek mümkün bence. Ve forumlar da aynı şekilde kalabalık geçti. Açık Radyo'nun birçok programcısı ve dostu da vardı forumlar içerisinde. Hem konuşmacı hem de dinleyici olarak orada bulunan. Standlar açıldı. Gayet güzel standlar içerisinde tanıtımlar yapıldı. Birçok sivil toplum kuruluşunun olduğundan bahsedebilmek mümkün. Ve ilginç gezilerde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Greenpeace'in yaptığı bir plastik toplama etkinliği vardı kıyı şeridinde. O ardından da kum zambakları ile alakalı bir gezi düzenlendi. Oldukça verimli ve güzel bir etkinlik gerçekleşti Sarıyer'de. Ben gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim canı yürekten. Evet, ben de dün Sarıyer'deydim. Özellikle iklim forumu sizlerin gerçekleştirdiği, ellerinize emeklerinize sağlık tekrar. Ve sonra bu bir arada aslında ses çıkarma etkinliğinin de hani çok renkli olduğunu ben de duydum. Bir yandan da tekrar Bu bir yandan da iki gün boyunca hem Kadıköy'de hem Sarıyer'de bir dinozorumuz vardı. Aslında fosilleri temsil eden. Ve iki gün boyunca hem Sarıyer'de hem Kadıköy'de, yani pazar günü Sarıyer'deydi, düşün artık fosillerin yakasından diyerek mektuplar dağıttı katılımcılara, başkanlara ve neler yapabileceğimiz üzerine de aslında bu mektuplarda bir şeyler yazıyordu. Ama İstanbul ayağı dışında da gayet renkli gitti. Antalya Alakır Vadisi'nde ki kendileri Birhan'la Tuğba Alakır Nehri kardeşliği uzun zamandır bölgedeki HES'lere karşı mücadele veriyorlar. Bir yeryüzü forumu gerçekleştirdiler. İklim değişikliğinin gıda kaynaklarını nasıl etkilediği üzerine konuşmalar gerçekleşti ve Türkiye sebze ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayan Kumluca'da belediyeye bu konuda somut adımlar atması için çalışmalara başlayacaklarını ilan ettiler. Bursa Nilüfer Gençlik Konseyi iki gün boyunca bir festival kapsamında iklim değişikliği ile ilgili neler yapılabileceği üzerine sohbetler gerçekleştirdi. Atölye çalışmaları vardı. Düzce Akçakoca'da Doğa, İnsan, Hayvan, Hepsi Can Derneği gönüllüleri bu vesileyle bir araya geldi. Adana Çevre Platformu biraz aslında sorunun temelinde inerek, aslında sorunun temelinde bir sistemik mantık olduğunu da vurgulayan bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. İklimi değil sistemi değiştir diyerek. Balıkesir, Altınoluk, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği farklı konuşmalar gerçekleştirdi. Gün içinde bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Kastamonu'da yaklaşık 200 tema gönüllüsü tüm gün iklim krizini, değişikliğini, bizleri nasıl etkilediğini ve bu konuda bireysel ve kolektif neler yapılabileceği üzerine çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Kırklareli Doğaya Dönüş Derneği ki en uzun etkinlikti, sabah 10'dan akşam 11'e kadar sanırım sürdü. Günün sonunda da Kara Atlas belgeseli gösterildi. Türkiye'deki farklı gömür mücadelelerine de odaklanan. Ayvalık Kent Konseyi iklim için helva dağıttı diyelim. Umarım tabii ki buna gerek kalmaz diyelim. Böyle mi olsun, böyle gitmesin diyerek bir helva dağıtımı gerçekleştirdi. Bir pedallayanlar keza yine oradaydı. Ve etkinliklerin sonunda da Defne Kor Yürek'le gıda, ekoloji ve iklim krizi üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Ayvalık'ta bu konuda neler yapılabilir, daha nasıl bu ses yükseltilebilir üzerinden konuşuldu. Eskişehir Odun Pazarı'nda bir bisikletini al, iklim için pedalla etkinliği vardı ki belediye başkanı Kazım Kurt da buna destek verdi. Kent Konseyi Başkanı İsmail Bey de bölgedeydi ve özellikle burada Eskişehir'de biliyoruz ki bir termik santral mücadelesi yaşanıyor. Bu termik santral mücadelesi ön plana çıkarılmaya çalışıldı. Ve bir kez daha odun pazarlar Altu termik santraline karşı olduklarını vurgulayan açıklamalar gerçekleştirdiler. Tepebaşı Belediyesi de bir fosilsiz bir gelecek istiyoruz, Eskişehir için haykırıyoruz diye keza Altu termik santraline karşı bir sembolik ses çıkardılar. Son olarak sanırım atladığım Seferihisar var. Ki Seferihisar bu konuda özellikle çözümler konusunda neler yapılabileceği üzerine uzun zamandır aslında kafa yoran bir belediye ve keza ilçe sakinleri de bu konuda gayet bilinçlenmiş durumda. İşte bir yeni bir güneş enerjisi kooperatifi kurulmuş durumda ve bu örneklerin arttırılmasına çalışıyor. Ve belediyenin de hedefi 2030'a kadar Seferihisar'ı %100 yenilenebilir enerjiye geçirmek. Biraz bunu vurgulayan açıklamalar yapıldı. Bir sabahtan bir çöp toplama etkinliği vardı ama sadece burada kalmadı. Belediye başkanı somut bir şekilde, vurgulayacak bir şekilde Seferihisar'ın hedeflerinden ve yani hani neden bunu hedefleri uygulamaya çalıştıklarından bahsetti. Atlamayalım. Kaç Çevre Platformu yazar Buket Uzuner'in çok büyük bir emeği ve dayanışması vardır. Kendisi Kaş Çevre Platformu ile bir araya gelip biz de buradan bir şey demeliyiz dedi ve Kaş merkezde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Özellikle burada kömür, petrol gibi fosil yakıtların terk edilmesi gerektiği üzerine vurgulu mesajlar vardı. Diye kısaca Türkiye'yi özetleyebiliriz. Tabii evet. Ki şöyle bir cümleyle belki bitirmek yarar var. Bunların hepsi birçoğu bir şenlik şeklinde bir nasıl diyelim coşkulu bir şekilde geçti. Ki belki biraz ihtiyacımız var buna. Zaman zaman bir araya gelmeye, birbirimize dokunmaya daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bir arada gerçekten de güçlüyüz. Bugün biraz buna vesile oldu diye düşünüyorum ben. Evet, Sarıyer, Kadıköy, Sarıyer'in destek vermesi çok güzel. Ancak şunu biliyoruz, iklim eylem planları yerel yönetimler hayata artık geçirebiliyor ve geçirmesi lazım. Bizler de bu konunun, bu tartışmanın daha da derinleşmesini istiyoruz. Hatta şöyle bir çağrı yapalım açık radyo dinleyicilerimize. 350ORG/dilekçe yazarlarsa bir dilekçe örneği çıkacak burada. Belediyene elden teslim et bilgi edinme hakkın kapsamının içinde. İklim eylem planın var mı şeklinde bir dilekçe bu aslında. Bu dilekçeyi belki bir adım atmak isteyenler kendi sokağında, mahallesinde bir araya gelerek toplu bir şekilde belediyelerine verebilirler. Bir mesaj olarak harekete geçmeni bekliyoruz, takip ediyoruz diye. Keza evet, etkinlikte bir araya gelmek güzeldi. Ama biz birazcık da bir yandan da artık icraata geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu etkinliklerin de buna vesile olmasını diliyoruz. Evet, çok teşekkürler. Ben de senden hemen sonra dünyadaki genel gidişata dair çok ufak bir bilgi vereyim. Oradan da kapatalım. San Francisco'da büyük bir eylem düzenlenmiş. Yaklaşık 30 bin kişi kadar katılmış büyük bir yürüyüşten bahsediliyor. Rise for Climate. Aynen. Yani iklim için ses çıkar ya da iklim için ses ver adlı Türkçe'ye de çevrildiğinde ortaya çıkan bu eylemde. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dünya genelinde büyük bir eylemsellik yaşandı. İsveç'in 15 kentinde iklim yürüyüşleri düzenlendi haberi var. Evrensel Gazetesi'nden de okuyabilmek mümkün bunu. Stockholm'daki etkinlikler Kungsholmen semtinde bulunan Romashov Parkı'nda başlatılmış. Gösteride hükümet ve partileri iklim değişikliğine karşı önlem alınması talebiyle parlamentonun önünde bir ay oturma eylemi yapan 15 yaşındaki Greta Thunberg'in bir konuşma yaparak başladığından bahseden bir haber var. Kendisine destek veren 3 okul arkadaşıyla birlikte sahneye çıkmış Thunberg. Ve tüm siyasi partileri iklimi önemsediklerini söylemelerine rağmen pratikte buna uygun davranmadıkları için bir grup arkadaşıyla birlikte parlamentonun önünde oturma eylemini nasıl gerçekleştirdiklerini de anlatmış. Sizin suskunluğunuz her şeyden kötü, yeni kuşakların geleceği sizin elinizde, pek çok kişi İsveç küçük bir ülke, ne yapabilirsiniz diyor, ne yapabiliriz diyor. Ama düşünün, birkaç küçük kızın birkaç hafta okula gitmemesi uluslararası medyada yer alabiliyorsa hepiniz bir arada pek çok şey başarabilirsiniz demiş Greta da. Durum da böyle. Şeyi de atlamayalım, Paris'i atlamayalım. Paris'te büyük, evet, bir yürüyüş vardı. Özellikle Çevre Bakanı'nın istifasını geçen hafta sizler de dile getirdiniz. Hı hı. Ben artık bu yalanlara katlanamıyorum minvalinde bir açıklaması vardı. Birazcık da bu da sese ses kattı. Ama zaten hazırlıklar vardı. 50 bin kişi Paris'te bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Bir yandan da Macron'u da hedef alarak iklim eylemini daha yoğunlaştırması, arttırması gerektiğini vurgulayan bir etkinlikti. Bu da bir eylemdi diyebiliriz, yürüyüştü. Evet. Çok teşekkürler Efe. Yani irtibatta kalacağız zaten bundan sonraki işlerde. Aynen. Tüm dinleyicilere de sevgilerimi iletiyorum. Herkesi iklim için ses vermeye davet ediyorum bu vesileyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, şimdi birazdan İzel Bey'e bağlanıp haftanın karikatürlerini de dinleyebilme, daha doğrusu haftanın karikatürlerini dinleyebilme fırsatı, kendisinden aktardığı şekilde görebilme fırsatını da erişeceğiz. Selahattin şimdi o konuyla alakalı olarak telefon bağlantısını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama iklim değişikliğinden tekrar, iklim değişikliğiyle alakalı ortaya çıkan eylemsellikten tekrardan bahsetmek gerekirse, Thunberg'in eylemi çok önemliydi. Geçtiğimiz hafta oldukça fazla bir şekilde de yer verdik kendisine ve söylediklerini, aynı zamanda yaptıklarına da. Kalpler iklim için çarpıyor parolasıyla düzenlenen bir gösteride konuşma yapan iklim için İklim İsveç adlı örgütlenmenin sözcüsü Honas Bey'in de dünyada gerçekleşen doğal felaketlerin artmasından sonra insanlarda iklimi korunması bilincinin geliştiğini ve sadece çevre kuruluşlarının değil pek çok sivil toplum örgütü ve siyasi partinin düzenlenen yürüyüşlerde yer aldığını söylemiş. İsveç'teki eylemsellik bu açıdan önemliydi. Stockholm'de düzenlenen eylemler vardı. Farklı bölgelerde de aynı şekilde eylemler vardı. Fransa'da düzenlenen eylemler var. Birçok şehrinde yürüyüş ve gösteriler düzenlendi. Fosil yakıtlardan vazgeçilmesi ve yeşil enerjiye, yenilenebilir enerjiye öncelik verilmesi talebinde bulundu. Başta Paris olmak üzere Lyon, Strasbourg, Bordeaux ve Lille olmak üzere 50'ye yakın şehirde gösteri ve yürüyüş düzenlenmiş. Dünyanın birçok ülkesindeki iklim değişikliğiyle mücadele gösterileriyle aynı amacı taşıyordu bu faaliyetler. Fransa'da 27 yaşındaki Maxime Leonung'un eski çevre bakanı Nicolas Hulot'un 28 Ağustos'ta istifa etmesi sonrası yaptığı çağrı sonucu düzenlenmiş bu. Çok sayıda dernek ve sivil inisiyatifin destek verdiğinden bahsediliyorlar. Ülke genelinde 110 bin kişinin katıldığından bahseden çeşitli haberler var. Paris Info adlı sitede de iklim için yürüyüş faaliyetini Fransa'da şimdiye kadar çevre sorunlarına tepki amacıyla düzenlenen en büyük faaliyet olduğu yazmış. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın zararlarına karşı acil tedbir alınması çağrısıyla 700 bilim insanı bir makale yayınlamışlar. Artık iklim değişikliği döneminde girildiği belirtilen makalede çevre felaketleri ve iklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuzluklara dair somut olayların son yıllarda ortaya çıktığı kaydedilmiş ve söylemden eyleme geçilmesi çağrısı yapılmış olduğu da söyleniyor. Yarın iklim için programında da aynı şekilde detaylı olarak bahsedebilmemiz mümkün olacak gibi duruyor. Bu eylem ve eylemsellik hem Türkiye'de hem de dünyadaki eylemsellikten. Şimdi İzel Bey'e bağlanıyoruz ve haftanın karikatürlerini hep birlikte dinliyoruz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel Bey, merhaba. Günaydın Can, merhaba. Merhaba Selahattin. Bugün Ömer Bey yanımızda yok. Evet, fazla mesai yapıyorsun bakıyorum. Bizim için normal oluyor artık Selahattin'le beraber. Alıştık bizim öyle için, bir problem yok. Kolay gelsin. Evet, evet. Gelsin. Yani önümüzdeki hafta tam kadro olduğumuz zaman daha fazla keyifli bir şekilde dile getireceğiz. Yine çok keyiflisiniz. Çok sağ olun. Neler var bugün? Bir kere bugün benim için özel çünkü yeni bir yılın ilk günü. Evet. Benim için çünkü biliyorsun belki. İyi bayramlar. Takvimine göre. İyi bayramlar da mutlu yıllar. Ömer Bey de hatırlatmamı istemişti. Onun da sevgilerini ve iyi yıl mesajlarını dileteyim size. Yani Yahudi takvimine göre bugün yıl 5779 Tişri 1 oluyor. Evet. Dün akşam da tabii çoluk çocuk, torunlarla, çocuklarla birlikteydik. Bu da benim için bugünü biraz daha özel kılıyor ve izin verirsen Can. Tabii. Ben bugünkü karikatürlerin torunlarıma ve daha doğrusu çocuklarımıza, torunlarımıza, bütün dinleyicilerin, onların torunlarının torunlarına inşallah görmeleri nasip olur bu dünyamızda diyeyim. Umalım. Onlara ithaf etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bu nedenle savaştan, ekonomiden, basından, siyasetten falan söz etmeyeceğim. Hı hı. Sizin konunuzun devamı biraz önce dinliyordum zaten. Hı hı. Bu haftaki karikatürlerin tamamını çocuklarımızın geleceğiyle doğrudan ilintili olan, yani iklime ses veren karikatürcülerin karikatürlerine ayırdım. Çok evet. Sayıda varlar tabii. Yanılmıyorsam yani bu yapılan etkinlikler bu hafta sonu hafta içinde Kaliforniya'da bir küresel iklim eylem zirvesi düzenlenecek. Evet efendim. Ve orada yerel yönetimlerin ve demokratik kitle örgütlerinin bu Paris anlaşmasıyla uyumlu olarak çalışmalarını ve iklim değişikliğini durdurmaya yönelik somut adımlar atmaları için çağrı yapılacak, değil mi? Evet. Yani bunun öncesinde çağrılar yapıldı zaten, orada bir araya gelecek insanlardan da bu isteniyor. Yani sizin de mesela bu hafta sonu biraz önce dinledim, gerçekten çok etkileyiciydi, çok etkilendim. Yani toplumun geneli peki ne kadar ilgili sence Can? Bana kalırsa yani toplumun genelin ne olduğunun farkında, iklimin değiştiğinin şehirde yaşayanlardan kırsalda yaşayanlara kadar herkes farkında ama bunun neden değiştiği konusunda kafalar biraz karışık gibi duruyor. Yani termik santrallerin, fosil yakıtların bu konuyla alakalı en büyük etken olduğuna dair bir bilgilendirme yapılmıyor. Yayınlarda bu konuyla evet. alakalı bir referans verilmiyor. İnsanlar iklimin değiştiğinin farkında ama iklimi değiştiren şeyin ne olduğu konusunda kafalar biraz karışık diye düşünüyorum ben. Peki birey olarak da üzerimize bir şey düşmüyor mu? Yani sadece mesela yazarak, çizerek veya demin dediğiniz gibi dilekçeler veya ne bileyim beyannameler imzalayarak değil de kendinizce bir şeyler yapamaz mıyız? Mesela fosil yakıt tüketmemeye gayret etmek, ne bileyim araba kullanmamak. Ben mesela oynatmıyorum arabamı. Zaten park yeri bulmak çok zor modada. Buldum mu bırakıyorum orada. Ben de tepki amacıyla ehliyet almıyorum halen. Ama alacağım yakın zamanda. Niye alacağım peki? Yani bazı durumlarda gerekebiliyor hareket kabiliyetini daha fazla yükseltmek için, ama yakın zamanda işte zaten yenilenebilir enerjiyle beraber araçları da fosil yakıttan bağımsız kıldığımız takdirde gayet gönül rahatlığıyla alabilirim. O zamana kadar bekliyorum. Anladım. Peki. Peki karikatürlere geçelim o zaman. Buyurun efendim. İlk karikatür taze değil. 15 gün öncesinden geliyor. Ama o hafta ana konumuz, hatırlayacaksın, cumartesi anneleriydi. Cumartesi annelerinin 700. buluşmasıydı. Onun için bu karikatüre sıra gelmemişti. Bu karikatür Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot'un canlı yayın esnasında istifasıyla ilgili. Fransız karikatürcü Michel Cambon bu çizimde Elize Sarayı'nın penceresinde Macron'u gösteriyor. Macron'u çizmiş. Yanında da sakallı bir adam var. Bence bu sakallı büyük ihtimalle, hatırlayacaksın, önceden adı bir skandala karışmıştı. Yakın koruması Macron'un. Aynı zamanda yardımcısı, işte görevden alındı fakat başka işte daha düşük bir görevi verildi. Çünkü 1 Mayıs'ta Çevik Kuvvet Kılığına girip protestocuları dövmüştü, evet, Paris'te. Özel kalem müdürü. Özel kalem müdürü, evet. Herhalde o olmalı diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bilemedim. Benziyor değil mi? Evet, benziyor efendim. İkisi de Elize Sarayı'nın penceresinden dışarı bakıyorlar. Ve pencereden sarkan o mahkumların hapisten tren için kullandıkları birbirine düğümlü beyaz çarşaflar aşağı doğru sarkıyor. Karikatürün üst başlığı şöyle. Hulot artık bakan değil. Macron'un sözleri ise kaçmayı başardı. Hı hı. Yardımcısı ona şu soruyu soruyor. Avcıları göndereyim mi? Hı. Şimdi tabii buradaki espri şu, hatırlatmakta yine yarar var. Fransız hükümeti avcılık yasasına reform getirerek avlanmak için gerekli lisans ücretlerini düşürmek istiyor. Evet. Hulot da bakanlık görevine ancak lobicilerin toplantılara katılmaması şartıyla kabul etmişti. Bu son av ve silah lobisinin tanınmış ismi var. COST toplantıya katılınca da bu tabii istifasını tetikledi ve radyoda o tarihi istifayı gerçekleştirdi. Evet. Bu karikatür tamamen bunu anlatıyor. Bence çok başarılı, çok güzel bir karikatür. İki kelime, iki çizgiyle olayı tamamen özetlemiş. Özel kalem müdür yardımcısının ismi de Alexandre Benalla'ydı. Benalla, evet. Alexandre Benalla olmalı diye hatırlıyorum. Evet. Evet. Diğer karikatürümüz. İkinci karikatür bir İsviçre ortak yapımı. Yazar Nico Stoifberg ve çizer Kristina Barisvi. Keşke Ömer Madra burada olsaydı. Keşke. İsviçresi iyidir, evet. Birlikte imzalamışlar bunlar. Karikatürde bir konuşmacı görüyoruz kürsü başında kendisi. Bu adam muhtemelen siyasetçi veya da akademisyen, bilemedim. Siyasetçiye daha çok benziyor. Parmak kaldırmış çünkü. Parmağı yukarı doğru, öyle bir şey anlatıyor. Etrafında da onu dinlerken not alan bir takım insanlar var. Hepsinde ortak nokta can yelekleri takmışlar. Can yelekleri takmışlar çünkü gördüğün gibi tamamen suyun içine girmiş vaziyetteler. Kürsü de zaten şişme botun üzerinde duruyor. Konuşmacı işte şunları söylüyor. İklim değişikliğiyle savaşacağımıza hadi gelin ona adapte olalım. Evet. Bu da bir adaptasyon şekli. Can simitleri içerisinde. Efendim? Can simitleri ve can kurtaran yelekler, evet, içerisinde. Evet. Can yani içerisinde. Ortama uyalım. Boş verin. Ne savaşıyorsunuz? Evet. Siyasetçinin tutumu. Ağustos'tan olan Şaşkal imzalı karikatür de yangınlara dikkat çekiyor. Evet. Bu geçen hafta yayınlanan bu karikatürde. bildiğimiz bir yangın uyarı levhası çizmiş o anne. Çok da güzel çizmiş. Fakat şu farkla üçgen levha, bu yangın levhası o kadar ısınmış ki kenarlarından da tutuşu vermiş. Levha da yanıyor. Yani o da adapte olmuş ortama gibi bir durum var. Evet, bu aralar en sevdiği çizimlerden bir tanesi olduğu olarak da nitelendirebilirim. Kendi daha önceki çizimlerinde de alev ve evet, bu iklim değişikliğiyle alakalı ortaya çıkan durumla alakalı olarak birçok şey paylaşmıştı. Kibrit vardı en son. Yumruk şeklinde yarısı yanmış bir şekilde duran. 2015 yılında can simidinin yanmasıyla beraber yanan bir can simidini gösteriyordu. Evet. Sevdiği çizimlerden bir ekollerden bir tanesi bu. Kategorilerden. Çok, çok değerli bir karikatür. Evet, çok etkileyici çizimleri var. Savaş karşıtı çizimleri de çok çok başarılı. Evet. En son bir sergi açtı Çanakkale'de. Her neyse, daha fazla zaman almayayım. Son karikatür de bir son karikatürü. Maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü karikatür bu New Yorker dergisi, hı hı, çizerlerinden John McNamee'nin çizimi ve karikatürde dünyamızın yaratıcısını görüyoruz. Tanrı'yı bulutların ardından kollarını kavuşturmuş eserini, yani dünyayı seyrediyor. Ama dünyanın da her tarafından gördüğün gibi dumanlar fışkırıyor. Her an patlayacak gibi bir görüntü var. Gitti gidiyor dünya. İşte bu arada Tanrı'nın karşısında da tepesinde haletiyle kanat çırpan bir melek var. Ona şöyle sesleniyor. Oldukça iyi, final ama biraz öngörülebilirdi diyor. Evet. Evet. The End. Filmin sonu yani. Evet. Güzel bir son oldu. Teşekkür ederiz. Aynı zamanda Roj Aşana'yı da tekrardan kutlarız. Teşekkürler. Sağ ol Can. Yeni yıl kutlu olsun diyelim. Çok teşekkürler. Size de İyi bir yayın, iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta tüm görüşmek üzere. Dinleyicilere görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, biraz uzatmalı olarak da Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ömer Madra bugün yanımızda yoktu. Teknik masadaki arkadaşım Selahattin Çolak ve ben Can Tombil ile beraber bize editoryal destek veren Emre Gümüşer ile birlikteydiniz. Yarın kaldığımız yerden daha detaylı olarak haberlerimize bakmaya devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.